Maar ja. Mooi, ik vind het wel mooi eigenlijk hier. Ik ben er wel eens één keer geweest. Dat is denk ik wel een jaar of 30 geleden. Ja. Want ik verzamel alles van de police. En met name de vinylsingeltjes. Maar daar was ik te jong voor om ze toen te kopen. Dus die moest ik laten komen bij een verzamelaar in Medemblik. Ik met bus naar... Maar toen woonde jij nog in Den Haag, ja. Voorburg. Toen heb ik King of Pain voor 47,50 gekocht. Een oplichter, hè? Met dat Medemblik. Dat was toen een boel geld, vrouw. Een boel geld, ja. Maar ik had hem niet, King of Pain. En je hebt hem nog steeds, dat zie ik. Ik heb hem nog steeds. Dus iedere keer als ik hem zie, want hij ligt in de woonkamer, dan denk ik aan die man in Medemblik. Ja, ik ben toch blij, weer. Ja. Toch blij dat je hem gekocht hebt. Precies. Goed, we gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en even blij ter plekke. Ja, hallo Medemblik. Jan Rietmaastel, hè? Doe ik dat tegenwoordig. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en even blij ter plekke. Live vanuit EKV Roemers in Medemblik. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs. Er zijn hier al veel mensen, maar er is altijd plek in de herberg. Ja, in deze gemeente staat een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Die mensen zijn in minder dan 2 jaar al 6 keer verhuisd. En binnenkort moeten ze weer verkassen. Verder praten we over een bijzondere pieper die alleen getild mag worden in de buurt van de kerk van Opperdoes. En we hebben live muziek, dit keer van Joey Vriend. En die begint even met een kleine muzikale amuse. There are better days to come. There are better days to come. Waiting for the morning sun. Mooie stem, Joey Vriend, dankjewel. Straks nog veel meer. Hier eventjes verderop ligt het dorpje Wervershoof. En daar staat een tijdelijk asielzoekerscentrum. Een zogenaamde crisisnoodopvang. Nou, de gemeente doet die opvang op 1 mei op slot. En dan moeten deze 200 asielzoekers die daar zitten, die moeten vertrekken naar weer een andere plek. Ja, het is bepaald niet de eerste keer dat deze mensen moeten verkassen. Want sinds juli 2022 moesten ze al 6 keer hun biezen pakken. Als een soort van hete aardappel worden ze in deze regio van de ene gemeente naar de andere doorgeschoven. Maar er zijn ook mensen in Wervershoofd die zeggen, laat ze hier langer blijven. Ja, daar gaan we over praten met Jannik Nijsing, wethouder in Medemblik. Martijn Droog, CDA-gemeenteraadslid. En met Arjan Jonker, en die is taalvrijwilliger bij de crisisnoodopvang in Wervershoofd. Welkom allemaal, heren. Goed dat jullie er zijn. Jawel, dankjewel. Even de basics. Waar staat de opvang precies? Net buiten het dorp. Ja, en hoeveel mensen zitten daar? Een stuk of 200. Oké, ja, precies. Ja, midden in het dorp, Martijn Droog, CDA-gemeenteraadslid. Ja. Een goede plek? Hij staat op een prima plek. Ja. Hij staat niet midden in het dorp. We hebben een dorp wat door, nou, zeg, door 4 wegen is omringd. En daarbuiten hebben we de uitvalsweg naar de provinciale weg. Ja. En daar is een grasland wat een beoogde woningbouwlocatie is. En dat is een prima plek voor de crisisnoodopvang. En daar staat hoe ziet het eruit? Het is een paviljoen. En dat is, noem het een hele chique tent van hard kunststof. Ja. Een chique tent. Ja, het is een de libreien in Zwolle. Nee. Dat is inderdaad een chique tent. Nee, dit is een tijdelijk gebouw. Eigenlijk een beetje hetzelfde sfeer als een tijdelijke school. Oh, oké. Okay. En het is naar omstandigheden en relatief gezien is het best een goede voorziening. Mensen hebben eigen kamers. Er zit een plafond op hun dak. En dat klinkt heel gek, maar er zijn genoeg crisisnoodopvang in. Waar alleen wanden in zitten, maar geen plafond. Precies, waar alleen wanden in zitten, maar geen plafond. Okay. Inderdaad, dat is gewoon echt waar. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk tamelijk chic dus. Arjan Jonker, jij werkt als vrijwilliger in die noodopvang. Ja. Die groep asielzoekers, hè, waar bestaat die eigenlijk uit? Zijn dat gezinnen? Zijn dat alleenstaande mannen of is het gemixt? Het is gemixt. Er zijn veel gezinnen. We hebben ook alleenstaande vrouwen trouwens, niet alleen maar alleenstaande mannen. En er lopen dus ook heel veel kinderen rond daar. Die gaan ook door de week naar school. Ja. Dus het is een mix. Okay. En Arjan, wat is jouw taak eigenlijk in die noodopvang? Ik geef taalles samen met een team van taalvrijwilligers. En ik geef dan op dinsdagmiddag les en de anderen op de andere dagen. Oké. Okay. Nou is het zo dat deze noodopvang die gaat per 1 mei op slot. Ja. Dan is het gewoon einde verhaal. Dat is ook op die manier afgesproken met de gemeente. En 1 mei moest het dicht. Daar is nu discussie over, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, laat hem open blijven op zoek naar een oplossing. En hier in de zaal zit Willem van Leeuwen. En Willem is inwoner van Wervershoofd. En die schreef een stuk in het Noord-Hollands Dagblad, waarin hij zei van, ja, waarom zou je het eigenlijk sluiten, die opvang? toch, Willem, zo is het? Ja, inderdaad. In het begin is het een mooie informatieavond. Nou, ik denk, daar moet ik maar niet heen gaan, want het is meestal niet de gezelligste avond. Maar ja, goed, in de loop van de tijd, dan fiets je daar eens langs en dan zeg je, jeetje mina, wat een prachtig complex is dat. Er is een hele mooie weg aangelegd van asfalt, helemaal onderheid, zodat het prima uitziet. En dan praat je er wel eens over op verjaardag of bij de sportvereniging. En dan denk je, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Een prachtig complex en dat gaan we straks wegdoen. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal, uiteindelijk heeft dat ook allemaal geld gekost. Hè? Ja. Complex neerzetten, weg er naartoe. En dan hoor je van de politiek wel eens van, dat betaalt toch het Rijk. Of het geen geld kost. Dat is ook ons geld. Maar los van het geld, dat denk je ook weer, die mensen moeten weer veranderen, moeten weer verkassen. En toevallig vanmorgen op televisie was professor Schredder, je weet wel. Erik Schredder, ook, ja. Schredder. Het is heel vervelend voor kinderen, heel slecht voor kinderen om steeds te moeten verkassen. Want kinderen moeten zich hechten. Nou, dat is maar één puntje waarvoor je zegt, jongens, waarom? Ja. En kijk, de mensen die kijken het natuurlijk eerst even aan. En zo langzamerhand zegt hij, er gebeurt eigenlijk helemaal niks, weet je wel. Dus onze meiden kunnen weer gewoon over straat bij wijze van spreken. Dus jij denkt gewoon eigenlijk, Willem, lekker laten staan dat ding. Ik zou zeggen, laat het lekker staan, want dat is het voordeel. Stel dat het blijft staan, dat scheelt het opbouwen en afbreken. Of het weer opbouwen op een andere plek, dat scheelt allemaal. Ja. Laten we het praktisch wezen. Als het COA dat geld bespaart, dan doen we een deel van het geld geven we aan de gemeenschap. Werven zo, voor de sportverenigingen. Kunnen ze mooi die kinderen ook nog opvangen, extra. Ja. En hoe heet het? Het COA die is minder geld kwijt. En vooral de kinderen en de mensen die kunnen daar dan blijven. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het klinkt als een helder verhaal. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Hier zit wethouder Jannik Nijsing. Willem van Leeuwen uit Wervershoofd zegt, lekker laten staan. Wat zegt u daarvan? Ja, ik denk dat er aan dit verhaal echt twee kanten zitten. Ik denk dat zeker met Willem eens ben dat niemand blij is dat deze mensen van een naar de andere locatie toe gaan. Maar het komt voort uit een crisis die in Nederland er is. En dat we door de staatssecretaris en de COA zijn gevraagd aan alle gemeenten in Nederland, willen jullie alsjeblieft een tijdelijke opvang realiseren? Ja. Zodat we, de beelden uit de Apel kennen we allemaal, mensen op het gras, dat we dat kunnen voorkomen. Ja. Nou, met die opzet zijn wij aan de slag gegaan. We hebben in West-Friesland met de 7 Friese gemeenten hebben om de beurt een crisisnoodopvang gezet. Ja. En we hebben wel van tevoren gezegd, we willen wel duidelijke afspraken. Ook met de bewoners. Dat het maar voor die periode duurt. Ja, maar nu zijn diezelfde bewoners die zeggen, nou, dat gaat eigenlijk allemaal prima. En als we dat zo bekijken, wordt het een hele dure aangelegenheid om dat opnieuw te doen. Waarom niet laten staan? Dat is een beetje het punt, hè. De vraag is inderdaad of het dezelfde bewoners zijn. En dat is ook het lastige, want we merken inderdaad, er lijkt een kentering te zijn in het sentiment in het dorp. Ja. Dus er lijkt wel een beweging te ontstaan van, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. Kijk, onze dorpsraad heeft heel duidelijk gesteld, een harde eis, het moet 1 mei sluiten. Ja. En wat zie je daarna gebeuren? Dat er in de media berichten komen, notabene van iemand die vroeger in de dorpsraad zat, die zegt, nou, dat is allemaal dan wel kennelijk zonder raadplegen van de inwoners in het dorp geweest. Ja, ja. Dus je ziet inderdaad wel dat gebeuren. Alleen, ik ben ook op die avond geweest waar Willem zei, nou, ik schaamde me voor sommige van mijn dorpsgenoten. Die daar niet maar we hebben nu die situatie die er nu is. Maar wethouder Nijsing, dan kun je toch zeggen van, laat het ding lekker open. Ja, of overweeg het in ieder geval. Nou ja, wat we zien is dat de spijswet eraan komt. Dus we krijgen nog echt een permanente opgave. En we hebben ook gezegd naar onze inwoners toe. En een deel daarvan die zegt inderdaad nu van, goh, kan er niet gekeken worden om langer open te houden. Maar er zijn ook echt wel groepen in de samenleving die zeggen, joh, afspraak is afspraak en daar houden we jullie aan. Ja. Als je dan als gemeente gaat zeggen, een half jaar geleden, dit is wat we afspreken. Ja, maar ja, kennelijk is er ook een gedeelte van het sentiment veranderd. Ja, je kunt natuurlijk niet altijd iedereen tevreden stellen als wethouder. Je doet je best. Maar er zit natuurlijk wel iets in het verhaal van meneer Van Leeuwen met dat opbouwen, iedere keer op een andere plek. Dat was een dure aangelegenheid. Ja. Maar het is nu zo over die spreidingswet. Die komt eraan. Volgens de verdeelsleutel zal de gemeente Medemblik 263 asielzoekers moeten opvangen. Ja. Er zitten nu al een stuk of 200 mensen in die noodopvang. Die doelstelling is al bijna gehaald. Ja, ook al is het natuurlijk niet een locatie die voor langere tijd kan worden behouden, want het is nog steeds een tent. Mm-hmm. En nogmaals, we gaan opnieuw dat gesprek aan met onze inwoners en je wil ook een betrouwbare overheid zijn. Ja. En als je dan gaat zeggen, over een tijdje gaan we opnieuw een gesprek voeren, en jullie hebben net een half jaar geleden een afspraak gemaakt, die ga je nu alweer te niet doen. Ja, wat voor betrouwbare overheid ben je dan? Ja, ik wil even naar Arjan Jonker. Arjan, want jij geeft taalonderwijs, jij komt daar regelmatig. Deze groep asielzoekers, die is nu al, ik geloof al een keer of 5 verhuisd. Hè? Die worden eigenlijk, ja, die worden eigenlijk bijna als een aantal zakken aardappelen doorgegeven tussen gemeentes. Elk half jaar, zo'n beetje, ja. Wat doet dat met die mensen? Dat weet ik, eerlijk gezegd niet zo heel. Daar hebben we het eigenlijk niet over. Je ziet dat ze vooral verder willen. Ze wachten natuurlijk op hun asielaanvraag, de uitslag ervan, van de IND. En ondertussen proberen ze daar zo goed als het kwaad als het gaat de dag door te komen. Ja. En dan is Thales wel een mooi verzetje ook. Ja, maar gaat het daar nooit over dan? Maar deze club moet dus continu verhuizen. Ik probeer het er ook niet met ze over te hebben. Want ten eerste, ik weet hoe ze erin staan. Ik weet wat met ze doet. En misschien door de taalbarrière krijgen ze misschien door mij het idee dat ze wel mogen blijven. Ja. Dat die onrust. Waar vind je er zelf van? Ik vind het heel jammer. En die mensen verdienen beter. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. En als ik persoonlijk van mezelf praat. Ik begin nu net een beetje mijn draai te vinden als taalvrijwilliger. Ik heb nu net een goede lesvorm gevonden. En over 1,5 maand is het in principe alweer voorbij. Is klaar, ja. En dan loopt er nu ergens in Nederland een nieuwe taalvrijwilliger rond... die ook weer het wiel moet uitvinden. Waarop wij ons momentum aan het vinden zijn. Dus ja, het is gewoon... Ook dat is ontzettend zonde. Ja, nog even terug naar de wethouder. Want hoe kan het nou dat die groep asielzoekers steeds zo vaak moeten verhuizen? Ja, dat is de opzet van de crisisnoodopvang. Je wil natuurlijk, we zaten in afwachting op die spreidingswet, waarbij je echt duidelijkheid hebt van hoeveel moet je opvangen en voor welke periode. En dat is nu ook wel het mooie van die spreidingswet. We weten nu waar we aan toe zijn. We kunnen nu gaan werken aan permanente oplossingen. En dat is ook niet inderdaad ten eerste voor de inwoners, maar ten tweede ook voor de vrijwilligers die vaak ondersteunen. Ja, ja, dat je die korte periodes hebt. Maar goed, als je zo vaak, hè, ik bedoel een keer verhuizen, maar 6 keer, dat vind ik echt behoorlijk. Er zijn mensen die dat hebben meegemaakt. Kon dan niet een besluit genomen worden bij het gemeentebestuur? Dat je het een jaar kon openhouden bijvoorbeeld, in plaats van 1,5 jaar. Nou, wat het idee was met de 7 vieze gemeenten, dat we om de periode het zouden afwisselen. Nou, er zijn nu 3 gemeenten geweest. Maar ja, nu is die spreidingswet ingegaan. En dan zie je dat het toch wat lastig wordt om die tijdelijke locatie nog een keer in een andere gemeente op te zetten. Ja. Ik moet toch wel eerlijk zeggen, het gaat wel over mensen. Ja, dat klopt. Snap je dat ik dat... Ik vind het ook wel heftig, hè, jongens. Want we hebben het hier over mensen. En jullie spreken met een aantal gemeentes af. Jullie 1,5 jaar, dan wij weer 1,5 jaar. Dan wij moeten jullie 1,5 jaar en dan de buren. Meneer Dijkstra, we hebben letterlijk wel eens gehoord. Dat is om de pijn te verzachten in de regio. Alsof die mensen inderdaad pijn veroorzaken. En de mensen zijn 1,5 jaar in Wervershoofd nu aanwezig. En aanvankelijk waren er mensen die dachten... nou, we kunnen onze dochters niet meer over straat laten lopen... en we moeten de schuur tegenwoordig op slot doen. En als je inderdaad dan zo'n doodnormaal gezin... met kinderen die even oud zijn als onze kinderen... Naar de supermarkt ziet lopen en terug... denk je van, hier waren we kennelijk zo bang voor. Dus het gaat om mensen. Realiseren we ons echt. Arjan Jonker, jij hebt daar ook mee te maken gehad. Want je geeft behalve taallessen, schrijf je ook columns, hè, voor het Dagblad. Ja. En in een van die columns schreef je, en dan citeer ik even... Via hier hoorde ik over dorpsgenoten die vanwege de noodopvang overwogen hekken om hun woning te zetten. Extra sloot op de deur. Hun dochters 's avonds niet meer over straat. Ja. Vooroordelen zijn menselijk, maar alle asielzoekers degraderen tot criminelen, profiteurs en verkrachters. Leer ze nou een klein beetje kennen en de extreemste vooroordelen zijn de eerste die sneuvelen. Ja. En wil dat lukken? Ze komen niet allemaal vanuit het dorp naar me toe van... oh, nu kijk ik er heel anders tegenaan. Mm. Dat mensen die ik erover spreek, ook mensen waarvan ik van tevoren dacht... van nou, ik weet niet hoe ze erin staan, die zijn wel allemaal heel positief. Ze zeggen eigenlijk allemaal bij de groenteboer en bij in de winkel... van ja, nou, wat Martijn het ook al zei. Ja. Weet je, waar waren we bang voor überhaupt? Er gebeurt niks, laat ze blijven, we moeten ze anders heen. Want dat is ook nog niet bekend. Ja. Maar is er, Wet Arnezen, kijk even naar u, is er een andere plek? Want 1 mei... Dat staat eigenlijk gewoon in steen gebeiteld. Dan gaat de deur op slot en is het klaar met die opvang in Wervershoofd. Is er na 1 mei een andere plek? Ja, we kijken natuurlijk eerst in West-Friesland. We kijken natuurlijk naar de andere 4 gemeenten die dat niet hebben georganiseerd. En daar hopen we natuurlijk op dat er nog iets loskomt. Maar er is nog geen andere plek. Er is nog geen antwoord en de tijd begint wel te dringen. En eigenlijk wat u net zegt, daar voel ik er echt wel in. Want dit verhaal heeft echt 2 kanten en misschien een anekdote die ik mag noemen. We waren als college afgelopen week naar De Kloet, een basisschool in Midwoud. En daar vangen ze de kinderen op. Nou, vangen ze op. Geven ze daar gewoon lessen, maar uit de crisisnoodopvang. En doen ze ook al uit de tijd dat ze in Averhoorn zaten, in Enkhuizen. Dus die kinderen die hebben daar, die krijgen daar gewoon les. Die hebben daar de leerlingen, die kennen andere leerlingen. Ja, en dan komt een docent naar me toe en die zegt... joh, besef je wel dat 1 mei is nog voordat het schooljaar eindigt... en dat op dat moment een kind die in groep 8 zit... geen musical kan doen, geen... Ja, en maar wat denkt u dan op zo'n moment? Ja, dan baal ik. Ja, dat zijn natuurlijk de moeilijke momenten van deze functie ook. En daarom ben ik aan de andere kant, los van deze groep, wat ik heel naar vind, wel heel blij met die spreidingswet. Dat we op een gegeven moment wel gewoon die duidelijkheid kunnen bieden. En van tevoren structurele langere afspraken. Want dat is echt wat Nederland nodig heeft. Is er al sprake van een permanente locatie? Nou, we zijn nu druk aan het zoeken naar verschillende locaties en de mogelijkheden aan het bekijken. En zodra dat bekend is, gaan we naar onze gemeenteraad met een voorstel. Ja, goed, duidelijk. We houden het in de gaten. Wethouder Nijsing, gemeenteraadslid Martijn Droog en taalvrijwilliger bij de crisisnoodopvang. Arjan Jonker, dank jullie wel. Dank je wel. En tijd nu voor muziek, live muziek van singer-songwriter Joey Vriend. Geboren in Hoorn, getogen in Wognum. Zoon van West-Friesland, mag ik dat zo zeggen, Joey? Dat klopt wel, ja. Ja, toch? Ja. Wat ga je spelen? Ik ga Better Days spelen en dat is een nieuw nummer. Waar gaat het over? Het gaat over... eigenlijk is alles nieuw voor jullie, maar... maar het gaat over betere tijden in... tenminste hoop in slechte tijden. Want er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. Ja. En ik ben een gevoelige muzikant die dat omzet in muziek. Oké. We gaan naar je luisteren. Op betere tijden dan maar. Ja. Joey Vriend. Stap met Better Days. Ja, en dit is Dijkstra Evenblij ter plekke vanuit Medemblik. Wist jij, Frank Evenblij, dat het gemeentehuis van Medemblik... dat staat helemaal niet in Medemblik. Dat staat namelijk in Wognum. Wognum. In Wognum, ja. En dat gemeentehuis is gevestigd in een, ik mag wel zeggen, enigszins berucht pand. Want in dat pand zat vroeger de DSB-bank van Dirk Scheringa. Dat was die bank die veel mensen dubieuze leningen van die gore woekerpolissen aansmeerde. En in 2009 failliet ging. God, de DSB-bank. Waar denk jij dan aan, Frank Evenblij? Ik denk aan 100.000 slachtoffers. Weet je dat nog? Pieter Lakenman. Met die klappen op de tafel erbij. Mooi. Maar goed, klinkt als een heerlijk plekje voor de ambtenarij van Medemblik. En dat weet jij toch ongelooflijk veel, Erik Dijkstra. Ah, geweldig, hè? Veel meer feitjes nog over Medemblik. Hier is Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het Noord-Hollandse Medemblik. Deze gemeente in de regio West-Friesland telt zo'n 46.000 inwoners. Medemblik is met haar 735 jaar de oudste West-Friese stad. In 1289 was graaf Floris V zo lief om Medemblik van stadsrechten te voorzien. De naam Medemblik komt van de Medemelake waterloop, dat opgebouwd is uit de Germaanse woorden Meduma en Lacu, wat middelste waterloop in moerassig gebied betekent. Is het nog te laat voor sorry? In 2017 bood het Friese dorpje Kimswerd excuses aan Medemblik. Niet voor een recente ruzie, maar voor Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier, die in 1517 Medemblik plunderde. 500 jaar na dato voer de vredesvloot naar Medemblik om de excuses te overhandigen. Ja, hij is niet meer weg te denken uit de Nederlandse popmuziek en groeide op in het dorpje Midwoud in deze gemeente. Antoon, de in 2002 geboren artiest, heeft al meerdere platinaplaten op zijn naam staan. Als je in 1977 een wel heel mooie beker hebt gekocht, heb je waarschijnlijk de prestigieuze TT-titel van Wil Hartog op de kop getikt. Het zoontje van de Abbekerkse motorcoureur verkocht deze namelijk op de rommelmarkt. De eerste vrouwelijke lector aan de Universiteit van Amsterdam was de Medemblikse Louise Keizer. Mooie achternaam. In 1922 gaf ze al cursussen, maar in 1926 werd ze officieel de eerste lector fonetiek. Keizer wordt als een pionier van de fonetiek gezien, omdat ze als eerste met grote groepen proefpersonen werkte. In Medemblik staat een enorme windmolen die lange tijd de grootste van Europa was. Hij droeg de bijnaam de ambtenaar, omdat hij rijke bankiers miljoenen euro's aan subsidie opleverde. De 198 meter hoge windmolen was 4 keer groter dan eigenlijk toegestaan en had helemaal niet gebouwd mogen worden. Dit was mijn spreekbeurt over Medemblik. Doei! Ja, ja. Antoon, die komt hier, hier van. Heb jij die nog gebeld voor vanavond, Antoon? Oké, hoezo? Nou, gewoon of die even langs wilde komen of zo. Antoon, nee, ik wist niet dat hij uit Medemblik kwam. Nee, uit Midwoud, hier vlakbij. Midwoud, dat bedoel ik. Maar ik vind hem wel steengoed. Nou ja, Anto, mocht je luisteren en in de buurt zijn, je bent welkom in Café Rumors. Altijd goed. De eerste beeld is van ons. Italië heeft de Parmaham, Frankrijk de champagne. En wij hebben de Obbedoeze Ronde. Oftewel de Ferrari onder de aardappels. En die Ferrari onder de aardappels, de Obbedoeze, die kent een officieel beschermde status. Hij mag namelijk alleen in een straal van 1 kilometer... rond de kerk van het Medemblikse dorpje Obbedoeze worden geteeld. Ja, heilige grond kun je het haast noemen. Opperdoezer Koos Zwaan is een van die gelukkige telers rond die kerk. Van harte welkom, Koos. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jij hebt hem meegenomen, want ik zie hier een schaaltje. Ik moet eerlijk zeggen, aan de buitenkant ziet hij gewoon uit als een soort krieltje, hè? Toch? Nee, die zijn kleine, toch? Krieltjes of niet? Nee, dit is een heel mooi, fijn aardappeltje. Een mooi, fijn aardappeltje. Een mooi, fijn aardappeltje. Ja? Het is wel gewoon, het is gewoon een aardappel, Koos. Ja, een hele smaakvolle aardappel. Ja, maar wat maakt die Obbedoeze zo speciaal? Nou, de combinatie grond en aardappel, dat is de hele bijzondere combinatie. Dat is heel lekker eten. Nou, dat is wel de basis, ja. Dus daarom is hij ook zo lekker. Okay. Hij gedijt ook het beste bij ons in het dorp, op de zavelachtige grond. En daar groeit hij heel mooi in. Ja. En daar komt dit mooie rond ovale aardappeltje met heel veel smaak. Ja, jij noemt hem rond ovaal. Ik noem het eerder een soort hele... Ja, het is een soort knokige neus, zoals die van Erik Dijkstra. Zo ziet die aardappel er eigenlijk uit. Ja, hij moet ook een beetje afwijken. Ja, hij moet een nare uitspraak. Nou ja, de aardappelneus heb. Nee, dat zegt meer over die aardappel dan over jouw neus, hoor, kan ik je zeggen. Koos, is het nou, wat ben jij nog in een gemene bui vanavond? Koos, is het nou echt zo dat die Obbedoeze Ronde alleen in een straal van 1 kilometer rond de kerk van Obbedoeze kan worden geteeld? Ja, daar is de bescherming ook op afgegeven. Maar wat is er dan anders dan in de grond van, weet ik veel, Twisk, Oostwoud, Wervershoofd, Lambertschaag? Daar is de grond niet Abbekerk. Zo. Daar is eigenlijk de grond niet zo mooi en zavelachtig. Als deze aardappelen in een hele zware klei zet, dan zit er gewoon totaal geen smaak aan. Maar is dat, komt, dat is dat echt op, zo. Komt dat op 20 centimeter aan? Nou, niet op 20 misschien. Ah, oké, maar waar ligt dan de grens? Nou, de grens is om en nabij een klein kilometer om de kerk vanuit ons dorpje. Ja, maar ja. Ik denk dat als mijn tuin aan zou grenzen, dan zou ik zeggen, ja, dit deelt toch ook nog even mee. Ja. Nee. Ja, maar zou jij het verschil kunnen proeven? Ja, zeker weten. Ja? Kijk, wij gaan ook heel kostbaar met onze mooie grond om. Met teeltrotatie. Maar jij zegt, Koos, het gaat om zwavel. Zwavel, ja. Bij zwavel denk ik aan eieren, rottend zwavel. Zwavelachtig. Zwavel? Wat is zwavel? Nou, lichtzanderig. Lichtzanderig klei. Wat zei jij nou, zwavel? Ja. Ik dacht zwavel. Jij dacht ook zwavel. Nee. Ja, dat dacht ik. Ja. Ik dacht de hele tijd dat het over zwavel ging. Ja. Alsof jij weet wat zavel is. Nee, geen idee. Nee, maar wat is zavel? Hele lichte grond. Hele lichte grond? Ja, hele lichte. Maar wat is lichte grond? Nou, okay, jullie weten misschien vanuit je tuin is het heel klei en vet. Maar ja. Bij ons gewoon heel lichtzanderig. Licht kruimig. Hé, hey, Koos, weet je wat? We willen het wel even proeven. Kun je er iets over vertellen? Jazeker. Kijk, het is een echte seizoensaardappel. En ook bij het oogsten. Deze aardappel heel erg... het gros van de aardappel is met de hand nog geoogst. Ja. En dat is een heel tere velletje. Kijk, nu is die... Koos krapt nu met zijn nagel die aardappels gewoon. Ook daarom is het een hele speciale pieper. Ja, dus Koos heeft hele vieze nagels, maar die worden vanzelf schoon mee het krabben van die aardappel. Ja. Klopt. Maar daarom heb ik hem ook even lekker voor jullie meegenomen. Ja, die zijn gewassen in ieder geval. Hè? Ja. Ja, deze zijn gekookt. Ja. Nou, neem maar een hap, Frank. Deze zijn gekookt. Kijk. Maar die wil ik wel even proeven. Ja. Ga jij nu een hap rauwe aardappel? Hij is warm. Kijk, ik heb twee. Kijk, zo komt hij eigenlijk de grond uit. Kijk, kijk, hier zie je eigenlijk nog een beetje de zavelachtige klei op. Ja. Weet je wat? Ik proef het nu. Het is echt een heerlijke zavelachtige smaak. Ja. En wat is precies een zavelachtige smaak? Dat kun je niet omschrijven, maar dat is alsof je een engeltje op je tong piest. Ja. Het is zo lekker dat zavelige gevoel wat in de mondhoek opsoepeert. Ja, doen we een hapje. Want in 1996 is die beschermde status is afgedwongen eigenlijk. Ja, afgedwongen. Is daar echt voor gelobbyd? Dat is door de productschap en de telers onderling hebben daar heel erg voor gelobbyd. Om ook gewoon het streekproduct in stand te houden. Ja. En het bestaansrecht voor dit mooie aardappeltje. Koos, wij kwamen hier net en er zitten natuurlijk wat mensen hier in ons publiek. Ja. En toen vroegen wij, voordat de uitzending begon... kennen jullie allemaal de opperdoes? Die meneer die daar voor jou zit, die zei... Die komt uit opperdoes, maar die heeft er nooit in gegeten. Dus ik ga er nu een naar hem toe gooien. Ja. Vang hem even, hè. Let op. Ja, goed gevangen. En je moet hem wel in één hap opeten, dat is de afspraak. Dan komt die zavelige smaak goed binnen. Ja, nou, hij neemt nu een hap. Zagromig. En hij kijkt, hij heeft wel een paar biertjes op... dus ik weet niet of het helemaal binnenkomt, maar... Vind je het wat of niet? Ja, zegt hij. Niet slecht. Ja, nou, een beetje West-Fries is dit, hè? Dus niet lokken overal. Proef jij dat zavelachtige? Ja. Hij vindt het niet speciaal. Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel... Maar nou weet ik wel, Koos, wij moeten ook kritisch zijn. Hè? Want in Italië heb je Parma-ham. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord, dan hebben ze gewoon Nederlandse varkens. Die duwen ze in het vliegtuig. Die vliegen ze naar Parma. Italië, die laten stempel ze naar buiten. Ja. Die drukken ze een stempel op de kop. Parma-ham. En dan is het in één keer Parma-ham. Ja. Is het nou echt, ik bedoel, is het nou echt alleen in opperdoes geteeld. Ja. Ah, dus zijn er opperdoes neppers? Vooral dat de status destijds in 96 afgegeven werd. Toen werd er ook wel buiten opperdoes. Bijvoorbeeld het dorpje Andijk. Of probeerden ze hem ook wat te telen. Ja, Andijk, dat deugen ze niet. Deugen ze niet. Helemaal klootzak, Andijk. Maar voor Rusland iets minder misschien. Maar daar is destijds heel erg toezicht op. Kun jij dat dan meteen proeven? Dat je denkt van, die komt uit Andijk? Ja, maar ik heb zelf ook wel eens gewoon testen gedaan. Gewoon echt een stuk, bijvoorbeeld in Volendam. Even echt een stuk buiten opperdoes. Maar dan zit er gewoon echt gewoon... Niet om mijn eigen product. Niet om Volendam kapot te maken, maar nee. Maar die opperdoes, is die ook geschikt voor friet? Nee. Dat is wel minder. Maar eerlijk, hè? Mensen zijn natuurlijk wel minder aardappelen, minder groente en vlees, het AVG'tje. Is de opperdoes nog net zo populair als dat die vroeger was? Ja. Hij wordt hip, want de beschikbaarheid wordt ook steeds minder. Ja. Okay. Ook door de vergrijzing in de sector. Dus ja. Is die dan ook extra duur, Koos? Je begon het gesprek al netjes met de omvang. Kijk, wij telen geen hele grote aardappels. Bescheiden aardappels. Het is een mooi bescheiden, smaakvol aardappel. Ja. Maar de prijs, Koos. Ja, dus daarom is de prijs ook wat hoger. Ja. Dus, kijk, omdat die zo bescheiden is? Nee, omdat wij tellen niet de kilo's van een frietaardappel. Dat scheelt natuurlijk, ja. Koos Zwaan, teler van de beschermde opperdoes ronde. Hartelijk dank voor je komst. Ja, jullie ook. Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat. Ja, het was afgelopen week Internationale Vrouwendag. Ja, dat was vrijdag. Vrijdag, heb je nog een kaars opgestoken? Een kaars? Een kaars opgestoken voor Nationale Vrouwendag? Dat doe je er nog eens weer aan, Frank. Een kaars denk ik gelijk aan Johan Derksen. Dan denk ik nou niet aan Internationale Vrouwendag. God, dit was de week van Internationale Vrouwendag. Maar het is ook de week dat onze collega Els Knapen weer terug is van zwangerschap. En daar zijn we blij mee. Wat fijn dat je er weer bent, Van harte welkom terug. Ik ben ook blij. Hoe is het met je zoontje? Met mijn zoontje, ja. Als het goed is, wordt daar nu goed voor gezorgd door de vader, de verwekker van het kind. En hij heeft een schitterende naam, jouw zoontje. Chef. Chef, ja. dat vind ik een prachtige naam. Leuk, hè? Ik vind het ook heel leuk. Ja. Ja. Maar wat fijn dat jij er weer bent. Ja, Els, want je bent hier weer met een vrouwendag special. Toch? Ja, precies. Je pleit al een tijdje ter plekke voor dat er meer straten vernoemd moeten worden naar vrouwen. En zeker met de Internationale Vrouwendag in het Achterhoofd vroegen we ons af. Komt het er een beetje van? Ja, natuurlijk komt het ervan. Zit er schot in de zaak? Ja, er zit schot in de zaak. En dat is hartstikke mooi om te merken. Ik zit hier natuurlijk niet elke week voor Jan Joker een mooi verhaal op te hangen. Zeker niet. Ik zorg er ook voor dat er ter plaatse flink wordt gewerkt. Ja. En dat die straatnaamborden worden verrezen. En we hebben al sowieso één straat die gerealiseerd is. Ja. In Zutphen. In Zutphen. Het Betsy Kerlepad. Ja. Betsy was een hele vroege sportvrouw. Op het moment dat zwemmen werd gezien als onkies en verwilderend, zorgde zij ervoor dat vrouwen dat gewoon konden gaan doen. Ze was gewoon zwemmen. De oprichter van de eerste zwemclub. Tegen het korset was zij. Ze ook, was tegen het korset, want ze fietste ook graag. En dat ging niet in die korsetten en die jurken. Je moest een beetje kunnen ademhalen. Zutphen heeft geluisterd. En die hebben gewoon echt in een sneltreinvaart dat Betsy Kerlepad uit de grond gestampt. Ja, kijk, helemaal te gek. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, dan is er nog een straat voor Connie Meijer. Dat was het verhaal dat ik vlak voordat ik met verlof ging heb gehouden. Over Connie, de eerste vrouw die op de Champs-Élysées gevierde, de eerste Nederlandse vrouw. En in Hellevoetsluis is er intussen ook een straatnaambordje verrezen. Hey, wat goed. Voor Connie. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Lekker. Dan zijn er nog een paar straten die eraan zitten te komen. En dat is helemaal mooi. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Ja. Deze maand gaat de Drentse gemeente Borgen-Odoorn officieel bekendmaken dat Annie Post Salomons een straat krijgt. Dat weten jullie denk ik nog wel. Dat was die verzetsvrouw die onderduikers had, maar die ook het bunkerdrama in Vught overleefde. Ja. En die is gaan staken terwijl ze in Dachau in het concentratiekamp zat. Nou, echt waanzinnig. Een heldhaftige vrouw. En eindelijk, dit jaar nog, komt er dan een straat voor Annie Post Salomons uit Nieuwbuinen. In Pinksteren, of met Pinksteren, wordt er geen straat, maar een heel plein vernoemd naar een vrouw. Waar we het eerder over hebben gehad. In Ilpendam, schaatsfanaat André Klaver, die pakte mijn stokje over. En die heeft ervoor gezorgd dat er voor Gonne Donker een waar Gonne Donkerplein wordt onthuld. Een plein zelfs. Ja. Wat een succesverhaal is dit. De eerste vrouw op een WK schaatsen uit Nederland. Dus nou, geweldig. Dus dat zijn, nou, dan zitten we al op vier straten. Ja. En dan zijn er achter de schermen nog heel veel mensen heel druk bezig om te lobbyen voor meer vrouwenstraten. Ook naar aanleiding van die verhalen die ik eerder heb gehouden. En ik heb er hele goede hoop in dat de volgende straten er ook gaan komen. Dat moet in Amstelveen zijn een straat voor Jetty Perel van Radio Oranje. Jetje van Oranje. Radio Oranje. Precies. Doetinchem voor kinderarts Toos Meenk. Ja, waar Benny Jolink nog naartoe ging. Den Helder, daar zijn ze druk met de operazangeres Gree Brouwenstein. Ja. Die wat mij betreft een hele boulevard verdient. In Apeldoorn hopen we op een straat voor atleten Tolien Schuurman. Ik zeg nog een keertje, ik ren niet voor Hitler en zijn trawanten. Kijk, die ging niet naar 36 naar de Olympische Spelen in Berlijn. Zeker niet. In Hoorn Geertje Dirks, de ex van Rembrandt. Die heel slecht behandeld werd. Die heel slecht behandeld werd door die rotzak van Rembrandt. Kon wel goed schilderen trouwens. Ja, maar zoveel straten voor zo'n hufter vind ik te ver gaan. Ja, en Den Bosch, de Joodse danslerares Roosje Glazer, die er zo hard bij werd gelapt in de oorlog. Daar liet de straatnamencommissie weten. De commissie is het helemaal eens dat deze vrouw met enorme levenskracht een straatnaam in de gemeente 's-Hertogenbosch verdient. Dat is opgepakt door de directeur van Kamp Vught. Die zei, die moet er komen en die heeft dat verzoek officieel ingediend. Ze moeten alleen nog even zoeken naar een mooie plek. Dus ik zou zeggen, Den Bosch zoekt voor. Ja, absoluut. Nou, fijn dat je er weer bent. En laten we hopen dat er nog veel, veel vrouwenstraten mogen volgen. En straks, na 8:30, schuif je weer bij ons aan met een verhaal van een geweldige vrouw uit Medemblik die ook een straat verdient. Zeker weten. Fijn dat je er weer bent. Dames en heren, Els Knapen. Ja, je hoorde net al een van zijn prachtige melancholische liedjes. Singer-songwriter Joey Vriend is vanavond hier om live voor ons te spelen. De in Wochenum opgegroeide singer-songwriter staat bekend om zijn diepe, donkere stemgeluid. De Nederlandse Nick Drake wordt hij ook wel eens genoemd. Ah, dat is een mooie bijnaam. Maar naast het schrijven van eigen nummers zet Joey zijn muziek nog op een heel andere manier in. Als muziekagoog probeert hij namelijk met zijn gitaar jongeren in het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg te helpen. Joey, goed dat je er bent. Ja, bedankt dat ik mag komen. Ja, nee, we zijn vereerd dat jij hier bent met je prachtige nummers. Ja. Maar jij bent muziekagoog. Ja, wat is dat in godsnaam? Dat is eigenlijk dat je muziek inzet om dichter bij jongeren te komen. In de zin van dat zijn jongeren vaak met een rugzakje. Die bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn of misschien wel thuis geslagen zijn. En die vaak hechtingsproblematiek hebben. En heel moeilijk vinden om in de maatschappij te functioneren. En door middel van muziek kan je makkelijk tot ze komen. Door verschillende sessies, zeg maar. Okay. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je die muziek dan in om dichter bij die kinderen te komen? Ja, in principe, als je dan iemand ontmoet, en om het zomaar even te zeggen, is dat iemand ziet jou voor het eerst, die vindt dat allemaal eng. Weer een nieuwe hulpverlener. Ja. En vaak speel ik dan gewoon iets op mijn gitaar voor, wat eigenlijk een liedje zoals net bijvoorbeeld. Of dat ik iets op de piano voorspel. En vaak, echt 9 van de 10 mensen, ik heb ook in de GGZ gewerkt, die hebben iets met muziek. En door middel van die sfeer die je dan neerzet. En dan komen ze toch iets lossen. En dan gaan ze uit langzamerhand, als je dan vaker met ze bezig bent. Denk bijvoorbeeld aan eerst pianoles leren of pianoles geven. Mm. Maar dan arrangeer ik zo de nummers die zij tof vinden op hun niveau. Zodat ze snel een succeservaring krijgen. Oh ja. Maar niet iedereen met wie jij praat, die jongeren, die kunnen dat natuurlijk niet allemaal heel goede instrumenten spelen. Nee, en vaak hebben de jongeren heel weinig eigenwaarde of bijna geen eigenwaarde. En ik zou nooit vergeten dat ik ooit in de jeugdzorg bij een jongen, die kwam bij mij in mijn sessie. Die heb ik toen een liedje van Pirates of the Caribbean geleerd. Maar hij zei, ik kan dat toch niet. En ik had het op zo'n niveau voor hem gedaan, zodat hij het snel resultaat had. En ik krijg er eigenlijk nog steeds kippenvel van. Dat hij zei van, mijn vader kan nu eindelijk weer trots op mij zijn. En was een jongen van 12 die gesloten zat. Ach. En door middel van die succeservaring kwam hij steeds vaker naar mijn lessen. Want hij ging niet meer naar school toe, lag de hele dag op zijn bed. Maar die muziek vond hij te gek. Ja. En daar krijg ik heel veel energie van. Ja, dat snap ik ook heel goed, ja. Dat werk doe je, maar is dat dan vervolgens ook weer een inspiratiebron om zelf nummers te schrijven? Die daarover gaan misschien wel? Ja, dat klopt, want dat zijn vaak moeilijke momenten die je meemaakt. En ik ben natuurlijk een gevoelige muzikant. En om die ervaringen vaak een plekje te geven, maak ik juist zelf muziek. En dat probeer ik dan op dit soort plekken gelukkig te mogen kunnen spelen. Hoe zeg je dat? Ja, absoluut. Je gaat nog een nummer spelen. Zo, wat ga je spelen? Ik ga Sailor Man spelen. En het gaat eigenlijk over het echt op jezelf zijn. En dat je het zelf soms, dat je niet altijd hulp kan krijgen. En het is ook natuurlijk gedeeltelijk geïnspireerd op de ervaring in de jeugdzorg. Maar dit is in een vorm van een klein verhaaltje van een zeeman. Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, loop naar de microfoon toe en pak je gitaar. Ja. Dan krijg je zo dadelijk een ronkende aankondiging van mijn collega Erik Dijkstra. Ja, want hier is die, dames en heren. Misschien wel de beroemdste, misschien wel de beste muziekagoog van West-Friesland. En van ver, ver, ver daarbuiten. Medemblik, laat je horen voor Joey Friend. Your love to keep afloat, I feel helpless without a boat. Princess, help your sailor man. Won't you help him if you can? Won't you help him if you can? The sea is rough, I lost the trail. The compass gone, how can I sail? Princess, help your sailor man. Won't you help him if you can? Won't you help him if you can? Tooth and nail didn't help, but how we will. Oh, princess, help your sailor man. Won't you help him if you can? Won't you help him if you can? She rises up like some big whale. We're going down, it's time to bail. Princess, help your sailor man. Won't you help him if you can? Won't you help him if you can? The shore is near, my arms too frail, can't swim no more and all grows pale. Princess, help your sailor man, won't you help him if you can? Won't you help him if you can? The shore is near, my arms too frail, can't swim no more and all grows pale. Princess, help your sailor man, won't you help him if you, won't you help him if you can? Your sailor man. Ja, dat was Joey Vriend met Sailor Man. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, bokser Esther Schout uit Wognum beleefde een stormachtig begin van haar carrière. Waarin ze wereldkampioen werd en die titel twee keer verdedigde. Ze stond op dat moment op de top van de boks-Olympus. Maar toen stortte haar wereld in, want ze bleek lymfeklierkanker te hebben. Ze knokte zich terug en werd na haar ziekte opnieuw de beste van de wereld. Ja, en ze is vanavond hier om te vertellen over die unieke comeback. Vijfvoudig wereldkampioen boksen, Esther Schouten. Ja. Ja. Esther, wat leuk dat je er bent. Jij bent ooit met boksen begonnen. En toen was je, hoe oud was je eigenlijk toen? Ik was 15. Hoe was 15? Hoe komt een meisje van 15 uit Wognum erbij op een dag om te denken, ik ga boksen? Nou, ik ben opgegroeid met twee hele grote broers. En een van de broers kwam op een dag thuis van, ik zit op kickboksen. En wij hadden nogal eens wat strijd onderling. En toen dacht ik, ja, ik moet nu ook heel snel naar die boksschool. Want ik moet wel een beetje bij kunnen blijven. Je bedoelt om thuis tegen hem op te kunnen? Juist. Maar dan kom je voor het eerst bij op zo'n boksschool en zo. Vond je het meteen leuk eigenlijk? Ja, ik had altijd al het gevoel van, ik wil iets met vechtsport doen. Ik vond dat heel stoer. Ik was een heel stoer meisje. Ik wilde ook... Ja. Ik wilde geen balletten, ik wilde in bomen klimmen. Ik wilde eigenlijk alles doen wat mijn broers ook deden. Dus ja, toen mijn broers op een dag thuis kwamen van, ik doe nu aan kickboksen. Ja, toen dacht ik, en dat wil ik ook. Dan moet ik ook gaan doen. Kon je broer aan toen? Nou, hij was toen nog wel wat sterker. Maar ik was zo volhardend en ik ben zo'n doorduwer, zeg maar. Dat uiteindelijk had hij niks meer te vertellen. Ik was veel sneller. Nou, is het wel zo dat heel veel mensen in Nederland die het begin van jouw carrière niet echt hebben meegekregen. Want je vocht namelijk in en ook namens Oostenrijk. Hoe ben je aan godsnaam in Oostenrijk terechtgekomen? Nou, het is zo, ik ben ooit begonnen met kickboksen. Maar ja, die stroming van die meiden was zo dun. Er waren zo weinig vrouwen in mijn gewichtsklasse die dat op hoog niveau deden. En in het boksen was het veel groter. Alleen, ik wilde heel graag boksen onder een Nederlandse licentie. Mm-hmm. Alleen, ik had al gekickbokst. Ik had een kickboksachtergrond. Dus ik kreeg geen Nederlandse licentie, geen amateurlicentie. En prof mocht ik niet worden, want ik had niet amateur gebokst. En zo, ja, eigenlijk, dus daar ben ik... Wat een Hollandse regel gezeik nou, eigenlijk. Nou, inderdaad zeg. Nou, dat mag je zeggen, inderdaad. Ja. Maar hoe kom je dan bij Oostenrijk terecht, of all places? Nou, Oostenrijk had... Ja, op een of andere manier had die man mij een keer op een foto gezien. En die zei van, ik wil eens weten wie dat meisje is en wat zij kan. En zo heb ik ooit een keer daar een wedstrijd gebokst. Toen heb ik eigenlijk het meisje wat daar helemaal upcoming was... die heb ik gewoon alle hoeken van de ring laten zien. En toen zei hij, nou, deze moet ik onder contract. En die, okay. die moet een Oostenrijks paspoort hebben? Nee, dat andere meisje had dat wel. Ik niet. Ik werd gewoon die onder-Oostenrijk boksende Niederlanderin. Ja, okay. Sprak je toen al een beetje Duits eigenlijk dan? Nou, redelijk. Ik ging vaak op wintersport, dus ik kon wel zeg maar eindbier. Ja, maar even, het ging natuurlijk best wel goed. Maar je moest in die tijd nog wel werken naast het boksen. Wat ik wel opvallend vond. Want hoe betaalden die Oostenrijkers je uit dan? In Milka-repen? Nee, jij kreeg een bepaald bedrag per wedstrijd. Dat was niet heel veel. Ik werkte inderdaad gewoon nog daarnaast. Wat deed je? Ik werkte in de beveiliging. Oh, stond ja? Tussen allemaal jongens van 2 meter lang. Ik stond aan de deur. Wat stond je bij de deur van discotheken? Ik stond aan deuren bij discotheken, inderdaad. Maar toen was je al wereldkampioen? Toen was ik al wereldkampioen. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Toen ik in Oostenrijk kwam, ik ben daar eigenlijk voor het eerst Europees kampioen en wereldkampioen geworden. Maar ik was toen wel al heel veel aan het sporten. Ja, echt een beetje in de verkeerde tijd geboren ook wat dat betreft, of niet? Ja. Ja, als je kijkt, zeg maar nu. Kijk, wij hebben eigenlijk de deuren geopend voor een Rico Verhoeven. Ja. Voor de vrouwen. Ja, maar wel jammer voor jou. Doen. Ik vind het toch een gek idee dat je op zo'n hoog niveau bokst. Maar dat je toch nog bij een discotheek... Dat was toen. Daarna heb ik wel gewoon echt een sponsorcontract binnengehaald en heb ik ervan kunnen leven. Maar ja. Het is niet te vergelijken met de bedragen die er hedendaags tegenover staan. Nee, absoluut niet. Nou, Esther was een opvallende verschijning in de bokswereld en dat werd ook heel vaak benadrukt. Esther heeft in mijn beleving een paar hele goede eigenschappen. Het bijzonderste vind ik van dat het als vrouw een hele goede verschijning is. En daarbij komt er nog gewoon dat als ze in de ring staat of gewoon hier in de sportschool aan het trainen is, ja, dat het in feite weer gewoon een man is. En ik denk dat die twee contrasten haar gewoon tot een unieke verschijning maken. Ja, we hoorden jou... Een hele mooie verschijning. We hoorden jouw toenmalige coach. Jouw uiterlijk werd heel vaak expliciet benoemd als het over jou ging. Hoe heb je dat destijds ervaren? Ik vond dat eigenlijk prima. Ja? Ik had een mooi voorbeeld in Duitsland. Het was ook een meisje, zag er gewoon heel goed uit. Die heeft zelfs ook in de Playboy gestaan, weet ik het allemaal. Ja, zij is, het verschil tussen haar en mij is dat zij nu helemaal binnen is en dat ik gewoon nog keihard moet werken. Ja, voor zeker. Ja. Maar ik vond haar, zij was gewoon een mooi voorbeeld. En ik vond dat contrast zelf eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, maar het is wel, ik denk wel dat mensen dat nu niet zo snel meer zouden zeggen. Van zeggen, Shaki Groene, leuke voetballer, ziet er lekker uit. En ze kan ook wel aardig voetballen. Dat kun je niet zeggen, toch? Nou ja, ik vind van wel eigenlijk. Ja? Ik vind ook als vrouw zijn, dan kan je dat ook als compliment opvatten. Kijk, we kunnen dat hashtag MeToo ook heel erg uit gaan vergroten. Ik vind, als jij op straat loopt en er wordt naar je gefloten, dan kan je dat ook als, hè, als dan kan je ook gevleid voelen. Ja. Ja. Nou, van die kant ben ik een beetje. Ja. Nou ja, en dat mag natuurlijk, hè. Ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment waarin jij eigenlijk meteen naar een partij met een paar journalisten in gesprek bent. En meneer Louis, niet weersgrijpen dat ik zo'n slechte tegenstander had. Nee, het is maar hoe je het uitlegt. Kijk, je kan ook zeggen, er zijn geen tegenstanders meer. Omdat jij zo goed bent. Ja, maar weet gewoon zeker dat er nu zeker weer mensen zijn die gaan schrijven van... het was weer niks en de tegenstander was weer... Dat is ook de reden waarom ik het rustig opgebouwd heb. Als ik gelijk van het begin af aan druk ga geven op zo'n meisje, dan... Ja. Ja, ik vind het een mooi fragment. Hoe luister je jezelf nou naar? Nou, ik vind het heel bijzonder om mijn stem van toen te horen. Met iets meer accent, hè? Nou, ik kan me dit moment ook nog wel heel goed herinneren. Ik kwam net uit de ring vandaan, maar ik weet dat gewoon... Ja, het is hoe de pers jou brengt. Dat is ook hoe mensen dingen lezen, hoe mensen interpreteren. Ja. Ik bedoel, en dan kunnen we een klein voorbeeldje over Rico Verhoeven nemen, bijvoorbeeld van gisteren. De een die gaat benadrukken dat een ander eigenlijk beter was. Ja. En de ander die zegt van, joh, wat heeft die jongen dat goed gedaan? Ja. En dan is het maar net, hoe gaat de pers daarmee om? En ja. Hoe pakt en de bij rest... jou was, want jij won eigenlijk bijna altijd, maar de sfeer was dan soms wel van, ja, die tegenstander was ook niks. Ja. Dat zeiden mensen wel eens. Ja, ik hoor in dit fragment, en heb je ook gelijk in, dan ben je gewoon kwaaier gewoon. Nou goed, dan is het ook, hoe pakt een journalist dat op? Zegt hij gewoon, Esther Schouten was gewoon zwaar dominant en het meisje had niks in te brengen. Of zegt hij, het was een pannenkoek, ja. Ja. Ja, dat is waar, ja. Nou was jij op dat moment, je bent wereldkampioen, je hebt de gordels heb je meegenomen, je titel een paar keer verdedigd. En dan krijg je in één keer een diagnose, je hebt lymfeklierkanker. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n moment dat je dat hoort, die diagnose? Ja, dat is een onbeschrijfelijk moment. Eigenlijk wordt je leven gewoon stilgezet. Waar was je op dat moment? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet waar ik was. Ik was thuis aan de telefoon. En eigenlijk probeerde die arts die ik aan de lijn had heel lang om de brei heen te draaien. Totdat ik op een gegeven moment zei van ja, luister. U bent zo direct om mij te bellen en te vertellen, hè, dat die scan allemaal niet goed was, dit en dat. Ik wil nu eigenlijk wel weten waar jullie precies aan denken. En toen kreeg ik dus te horen van, joh, we denken aan een vorm van lymfeklierkanker. Ja, dan staat je wereld stil. Want je voelde je al een tijdje niet zo goed eigenlijk? Klopt. Het was, enerzijds was het een keiharde klap. Aan de andere kant was het ook een opluchting. Want ik wist gewoon, joh, er is echt wat met mij aan de hand. Ja. Ik begon mentaal aan mezelf te twijfelen. Kan ik dit nog wel? Word ik misschien te oud? Moet ik niet stoppen? Nee, er was echt daadwerkelijk wel Onder leden. Hoe heb je je door die hele ziekteperiode gesleept? Heel strijdvaardig eigenlijk. Als ik er nu op terugkijk, denk ik soms dat het wel eens insane was. Want ik was echt, ja, ik was net een kleine Emile Ratelband. Alles was van de positieve kant. Ik had ook best een goede prognose. Ik ging er doorheen, ik ging ervoor. En ik had eigenlijk maar één ding voor ogen. En dat was om weer wereldkampioen te worden. Ja. Dat was echt mijn grote drive in die tijd. Ik had eigenlijk geen tijd om na te denken over doodgaan of over hoe erg het was. Nee, ik moest weer wereldkampioen worden. Ja, goh. En dan maak je uiteindelijk een comeback via Duitsland weer. Hè? Duitsland, vrouwenbox was groot altijd in Duitsland. Hoe ging die comeback dan? Heel snel. Eigenlijk toen mijn haren eigenlijk net begonnen te groeien, toen heb ik weer contact gezocht met Duitsland. Van joh, je moet het zo zien. Ik had net een heel goed contract aangeboden gekregen. Maar in die periode dat ik ziek was, ik ben er zeker een jaar uit geweest. Door de chemo en de bestraling. Is iemand anders eigenlijk in mijn plek gekomen. En ik moest weer gaan knokken voor die plek. Ja. Alleen zij was een gewichtsklasse zwaarder. En ze hadden al heel veel met haar gedaan. En ik kwam daar en ik moest tegen haar om een plek te veroveren. Ja. Dus ik moest ook gelijk uit mijn gewichtsklasse gaan knokken. En toen verloor je? En toen verloor ik. Ja, het kwam gewoon veel te snel. Ja. Dat was echt, ik denk dat je echt... bent ook wel hard geweest voor jezelf. Hè? Want eerst ben je aan het knokken om beter te worden. Dat is één ding. Maar dat je dan zegt van ja, maar ik wil ook weer wereldkampioen. Ja, en dat eigenlijk nog belangrijker maakt. Nou, zeker. Ik had gewoon eigenlijk helemaal geen tijd om ziek te zijn. En zo heb ik er ook ingestaan. En ik denk enerzijds dat het me door die periode heeft heen getrokken. Ja. Ik had heel duidelijk een doel. En anderzijds, ja, weet je, een aantal jaren later, toen ik inderdaad stopte met boksen, toen dacht ik, joh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt? Maar gelukkig, in 2009 won je toen van Bettina Vulker. En dat toch weer wereld. Toen had je je doel bereikt. Inmiddels zijn we natuurlijk bijna 15 jaar verder. Hoe is het nu met je? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ja? Het boksen heb ik eigenlijk helemaal achter me gelaten. Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, ik voel me ook echt vereerd dat jullie mij vragen. En dat ik nog eens een keer als Esther de bokser ergens uitgenodigd word. Want eigenlijk, rijdt iedereen weer over je heen en ben je ooit geweest. En klaar. Ja? Zo is het gewoon. Nou, zo voel ik dat wel een beetje. Ik denk dat ik op een gegeven moment ook wel bewuste keuze heb gemaakt van, joh, ik wil nu Esther zijn en niet alleen Esther de bokser. Want Esther is ook gewoon heel leuk. Ja. Als je dat zelf mag zeggen. En ja, hoe gaat het nu? Ik ben nu eigenlijk samen met mijn man het zakenleven ingedoken. En wij hebben een heel leuk bedrijf. Wij verkopen microcement. Microcement? Dat is een draadloos... Naadloze afwerking voor in badkamers, op vloeren. En we hebben echt fantastisch materiaal. Het is heel jammer dat de tijd bijna om is. Anders hadden we je daar graag nog uren over geïnterviewd. Nou, je mag me best nog een keer uitnodigen. Dat doe je nog een keer. Nee, maar Esther, wat een indrukwekkend verhaal en een indrukwekkende carrière. En fijn dat je er was, want je bent er misschien wel gestopt als bokser. Wereldkampioen erbij voor altijd. Ja, en vijfvoudig ook nog eens. Dus, dames en heren, laat je nog één keer horen voor Esther Schouten. Dank jullie wel. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Medemblik. Nog een minuut of wat en dan is het 8 uur. Dan is het tijd voor de Sterren en het NOS Journaal. Ja, en dan zijn wij nog terug met nog een stief uurtje ter plekke. Daar praten we over Dinoterp, een gevaarlijk bestrijdingsmiddel. Was heel lang verboden, is nu weer aangetroffen in oppervlaktewater. Graaf Floris, daar gaan we het ook nog over hebben, ja, Frank. Ja, zeker, ja. En we hebben ook nog de burgemeester. Die stoppen we in onze ijskoude verhoorwagen. Dus daar verheug ik me op. Ik heb er nu al zin aan. Hartstikke goed, tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 8:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewijde Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstilde boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik eens een keer aan het woord. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend, iedere zaterdagochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Nieuw, Grand Optical, de opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Jouw Amerika-rondreis. De Jong Intra

Grand Optical. Let's go. Rij de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even Blij ter plekke in Medemblik. Onze tafel staat in Eetcafé Roemers. Een bestrijdingsmiddel dat al sinds 1998 verboden is, werd aangetroffen in het West-Friese oppervlaktewater. Hoe is het daar terechtgekomen en wat zijn de gevaren? Verder horen we hoe Floris de Vijfde nog altijd zijn stempel drukt op Medemblik. En waarom Maria Termetelen, reizigster in manskleren, een straatnaam verdient. Ja, er werd ook wordt gevoetbald in de Eredivisie en wel in Rotterdam. Feyenoord tegen het favoriete haatobject van Erik Dijkstra, namelijk Heracles Almelo. Om 8 uur was de aftrap in de Kuip. Mark Kloostra, staat Almelo al achter? Nee, ze staan er niet achter. Hè? Heracles, dat is een grote club, hè? Nee, dat is een hele grote club. Dat is een grote club. Nee, dat klopt. Ik hoor dat je er niet zo'n fan van bent. Nee. Nou ja, ik moet bij Feyenoord tegen Heracles toch altijd denken aan 2017. Die kampioenswedstrijd. Toen Feyenoord na 18 jaar weer eens een keer landskampioen werd in de allerlaatste speelronde. Een explosie toen van geluid. Mooie wedstrijd. Kuyt, ja, dat was een schitterende. Ja, voor jou zeker. Want toen scoorde Kuyt al heel snel. En dat is mooi in de Kuip als er dan enorm kabaal komt. En vandaag begonnen we met een minuut stilte. Dat is misschien wel net zo prachtig vanwege het overlijden van Kees Rijvers. Feyenoord heeft al een paar kansen gehad en gaat er misschien nu nog eentje krijgen. Nee, want oud-Feyenoord de Leerdam loopt in de weg en dan wordt Hartman gevonden. Brengt de bal terug de 16 meter in. Timber, heeft hij ruimte om te schieten? Nee, dat heeft hij nog niet. Dus gaat het even breed naar Geertruida. Dan naar Zerouki. Feyenoord is echt enorm aan het aanvallen. En bij Heracles komen ze de 16 niet uit. 3,5 minuut is deze wedstrijd oud. Voorzet naar Ivan Nusets bij de tweede paal. Maar die kniet hem naast. Het is de vierde kans voor Feyenoord. Nog geen 4 minuten onderweg. Maar 0-0 nog bij Feyenoord Heracles. Dankjewel, Mark Kloostra. We horen jou later weer. Hoogste tijd nu voor een ode aan Midwoud. Want Midwoud, dat ligt ook in de gemeente Medemblik. En dat mogen wij nooit, maar dat ook nooit vergeten. En daarom geven wij de microfoon nu aan Jorn van Dam. Dankjewel. Een ode aan Midwoud. Het voelt toch een beetje alsof ik iets liefs moet zeggen over een ouder waar ik echt heel veel van houd, maar waar ik wel klappen van heb gekregen. Het is, ik ben opgegroeid aan de rand van Midwoud, letterlijk. In een rijtjeswoning met mijn moeder en met 2 zussen. Maar ook een beetje figuurlijk, want ik was nooit echt betrokken bij het dorpsleven. Ik heb bijvoorbeeld niet op voetbal gezeten. Ik hou niet van de kermis. En ik durf het hier bijna niet hardop te zeggen, maar ik lust geen bier. Nee. En in Midwoud heb je daar gewoon een term voor, homo. En ik had alsnog wel een goede jeugd. Weet je wel, ik kikkervisjes vangen met een schepnet door de sloot. En hopelijk dan ook een geelgerande waterkever. Dat was vet. Of op brommers rijden met mijn vrienden. Zonder rijbewijs, zonder helm. En ook gewoon zonder verstand. Een hele goede combinatie. En om 7 uur 's ochtends dan bij de kerk verzamelen van Midwoud. En als we dan compleet waren, begonnen aan de pelgrimstocht naar Horen. Voor middelbaar onderwijs. Ik weet niet. Dwars door de polders en altijd tegenwind. Hoe heen en weer. Dat was echt ongelooflijk. En dan toch in het weekend mooi aanzitten. Minderjarig biertjes drinken bij Johan en Simon. Rust in vrede. Ja. Ik ben het wel een beetje. Waar ging ik ook weer heen? Naar Horen. Ja, daar ging ik naartoe fietsen. Maar dat was niet waar ik naartoe ging. Nou, het is wel mooi geweest. Ik heb een mooie jeugd gehad. Het is. Oh, kut, sorry. Ik had het toch op moeten schrijven. Ja, hoeveel tijd had ik ook weer? 2 minuten. Terwijl je niet drinkt, vindt ja, hè? Ben je een pilsje al eens even? Een pilsje, ja, die zou er nou wel ingaan. Een shotje misschien, kopstootje. Kopstootje. What the fuck, oké. Nou, weet je wat, Jorn, denk even rustig na. Drink even een kopstootje, dan komen we zo even terug bij jou. Jorn van Dam, dankjewel. Goed einde, dankjewel. Midwoud. Wateren in Noord-Hollandse Bollenstreek sterk vervuild met verboden kankerverwekkende landbouwgif. Zo kopte de Volkskrant afgelopen week. En het gaat dan om het middel Dinoterp, dat al sinds 1998 verboden is door de Europese Unie. Ja, bij ons aangeschoven is Jantien Leeflang, chemicus van milieuorganisatie MOB. Zij ontdekte deze hoge waarde op verschillende plaatsen in Noord-Holland, onder meer hier in West-Friesland. Van harte welkom, Jantine. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, gezellig dat je er bent. En ook hier aan tafel zit René van der Aarde. En René is biologisch fruitteler en hij maakt zich ook al langer zorgen over het gebruik van landbouwgif in de West-Friese polders. Welkom, René. Ja. René van der Aarde en dan ben je fruitteler. Dat vinden wij een schitterende naam, René van der Aarde. Vind ik ook. Ja. Prachtig. Wat voor fruit teel je? Appels en peren. Appels en peren, ja. En speciale appels of speciale peren? Biologische. Biologische. Ja, hele even naar het onderwerp. Jantine, wat is Dinoterp precies voor middel? Dinoterp is een middel wat inmiddels al enige tijd verboden is. En ik heb met René ook al een tijd contact over de slechte waterkwaliteit in de Driebandpolder. En René is daar echt al een tijd mee bezig. Wat is het? Waar wordt het voor gebruikt? Het is een bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt voor eenjarige onkruiden. Voor zover ik het heb. Eenjarig onkruid? Ja. En het heeft grote nadelen en om die reden is het ook verboden. Hè, omdat het kankerverwekkend is. En al grote, heel lang, hè? Sinds 1998. Ja, precies, ja. Dus het werd ook al eerder gevonden. 10 jaar geleden was er ook al kleine ophef over dat Dinoterp aangetroffen werd. En toen werd er gezegd, dit is historische uitspoeling. Ja, nou, je gaat inderdaad heel hard. Want sorry. Het is sinds 1998 is het verboden. Maar jullie hebben het middel op verschillende plekken in Noord-Holland nu aangetroffen, ja. Maar ook dus hier in West-Friesland. Hoe ben je dan te werk gegaan? Nou, omdat René dus al een tijd bezig was met de slechte waterkwaliteit in de Driebandpolder. Ik woon zelf ook in de Driebandpolder aan de andere kant, dus we kennen René ook goed. En elke keer als René het aankaart in de pers, dan werd er gezegd, ja, we gaan maatregelen nemen en we gaan waterkwaliteit verbeteren. Maar het schiet gewoon niet op. En toen ben ik voor MLB aan de gang gegaan van, ja, er moet nu echt iets anders gaan gebeuren. Ja. En toen ben ik het onderzoek gestart in de Driebandpolder, want dat is het gebied wat je kent, het meest logisch. En toen ben ik gaan kijken naar welke overschrijdingen worden daar gemeten. Dus alles wat René destijds heeft aangekaart, wordt nog steeds overschreden. En toen zag ik daar ook Dinoterp tussen staan. Ja. Net zoals jullie, ja, wat is dat voor stof? Dus je gaat googlen. En dan zie je dat die stof al heel lang verboden is. En dat 10 jaar geleden daar dus ook al een krantenartikel over verschenen was. En dat het Hoogheemraadschap toen zei, het is historische uitspoeling. Nou, sorry, ik ben geen historische uitspoeling, dat betekent van het is nog het zit van nog lang in de bodem geleden, en het komt er dan gewoon ineens uit of zo. Maar goed, ik ben chemicus. Ik heb onderzoek gedaan naar uitspoelen van verontreinigde bodems. Dus bij mij kom je gewoon niet weg met en dan dat denk soort jij gewoon, dat is gewoon gelul. Ja, dat is een ja, het is gewoon gelul. Dus ik ben daarna gaan kijken en ook de concentraties. Al die metingen zijn gewoon openbaar op internet te vinden. In het waterkwaliteitsportaal, in de bestrijdingsmiddelenatlas. Dus iedereen die een beetje verstand heeft van Excel en van databases, die heeft toegang tot die gegevens. Dus hoe kan het nou zijn dat het Hoogheemraadschap die zelf die waardes meet, dat er nou niemand is die zegt, hey, er wordt een middel gemeten wat al heel lang verboden is. En niet alleen dat het weer opnieuw gemeten wordt, maar de concentratie is ook hoger dan 10 jaar geleden. Dan moet er natuurlijk aan de hand zijn. Ja, natuurlijk. Dan is er toch geen sprake van historische uitspoeling. Nee. Houd toch op met die kletskoek. Even naar René. Want René, jij maakt je al langer wat jij doet aan biologische fruitteelt. Dan gebruik je dus geen pesticiden en zo. Maar jij maakt je er al langer druk over. Dat je zegt van ja, ik heb last van pesticiden gebruikt. Maar ik denk ervan, jij gebruikt het toch niet? Heb je er dan last van als jouw buren het wel gebruiken? Ja, je kent dat het op je perceel waait of via het oppervlaktewater als je bij regen kunt erin komen. Dus zo kan je er last van krijgen. Ik ben eigenlijk in 2015 heb ik het al aangekaart en toen moest ik nog biologisch worden. Ik ben 3 jaar terug omgeschakeld. Dus ik ben al heel lang bezig het schoner te krijgen. En ook in mijn omgeving zijn er veel controles geweest. Maar het Hollands Noorderkwartier pakt niet door om het echt goed op te lossen. En als Jantine nou zegt, ja, we hebben onderzoek gedaan, monsters genomen en zij spreekt over Dinoterp. Mm-hmm. Kankerverwekkend, verboden sinds 1998. Ja. Ben jij dat verbaasd? Ik ben heel erg verbaasd, ja. Ja. Ik wist van de overschrijding van de middelen die gebruikt worden, dat die zoveel gebruikt worden dat ze te hoog in het water zitten. Daar heb ik op aangekaart. Maar wat denk je dan als je dan hoort Dinoterp, kankerverwekkend? Ja, ik heb al zoveel gehoord. Het verbaast mij ook niet meer. Nee. Als je in de materie zit en je kijkt al alle monsters na en je zoekt op de overschrijdingen, denk je dat ook alweer. Ja. En dit is een van het vele, zie ik. Maar alleen dit is een heel opvallende, dit is een heel aparte. Dat ik denk, als ze naar dit soort middelen gaan grijpen en die op die schaal in het water komen. En dus ook in hogere concentraties. Jantien, jullie trekken namelijk eigenlijk de conclusie dat Dinoterp gebruikt moet zijn in de sierteelt, in de bloembollen dus. Ja, nou dat is wel, nu neem je de bocht heel kort. ik heb gekeken, dus het viel me op in de driebandpolder. Hé, daar zit Dinoterp in. Waar zit het dan nog meer? Dus je kunt aan je database dan vragen, waar wordt dit nog meer gemeten in Nederland? Nou, dan rolt daar een lijstje uit. En dan zie je vervolgens dat de driebandpolder niet de enige plek is. Het wordt ook gemeten in Hoorn. Het wordt ook gemeten aan de kust. Maar er zijn heel veel locaties aan de kust rondom Callantsoog waar die hoge waardes gevonden worden. En het meest opvallende en het meest schokkend vind ik dat het ook gevonden wordt in het Zwanenwater. Ik weet niet of jullie wel eens aan het Zwanenwater. Ja, dat is dus het Zwanenwater is een Natura 2000 gebied aan de kust naast Callantsoog. En je moet je voorstellen, je hebt daar die polder en je komt aanrijden en dan vervolgens zie je die duinen. Die duinen liggen zeker een meter hoger dan de omgeving. Dus ook het verhaal van het is erfafspoeling of dat, wat dan dat ook. Kan dat ook gaat niet, want water stroomt niet omhoog, hè? Dus voor ons nog. Maar goed, hoe komen we dan bij de sierteelt terecht? Nou, als jij naar Callantsoog toe gaat, dan zie je daar die prachtige bloemenvelden. Zelf heb ik daar inmiddels een ander gevoel bij. Ik vind het vaak wel mooi, Jan. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja, ik vind het mooi. Maar ik moet zeggen, ik reed daar laatst heen. En toen heb ik wel om me heen gekeken van... zie ik ergens iemand met een spuit rijden? Want anders ga ik meteen terug naar huis. Want de conclusie die wij daaruit trokken... uit het feit dat het gevonden werd in het Zwanenwater... dus een meter hoger dan de omgeving... dan is de enige logische verklaring... dat het via drift, via de lucht verplaatst moet zijn. Dat betekent dat mensen die daar als toerist of als dagjesmens... de omwonenden ook blootgesteld zijn aan die stof. Mm-hmm. Ja, maar nou zeg jij dat over Dinoterp, maar wij hebben ook de KAVB hebben benaderd. Dat is de branchevereniging voor de bloembollensector. Jaap Bond is de voorzitter en die zegt... het kan niet kloppen dat iemand uit onze sector dat heeft gebruikt. Nee, natuurlijk niet. Want het middel is nooit toegelaten in de sector... en het is ook helemaal niet voor bloembollen bedoeld. Ik denk dat het van... maar voor aardappelen en bieten. Ja, maar dat is niet waar. Caroline van der Plas van de BBB. Ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Ja, het komt uit de vuilstort. Nou, dat is het eerste. Hè, ik begrijp niet zo goed dat er dan gezocht wordt naar Marsmannetjesoplossingen. Het moet wel van Mars komen of van de maan. Het kan niet uit de sector komen. Ik denk van ja, in plaats van dat je nou gewoon je verantwoordelijkheid pakt... als boerenpartij en zegt van wij balen ook van die rotte appels. Want niet iedereen doet dit, hè. Nee. Dit is ook valse concurrentie voor de mensen die wel op een schone manier werken. Dus in plaats van dat Caroline... Ik vind het echt een supercoole vrouw trouwens. Hè? Maar in plaats van dat ze nou zegt van ja, wij balen hier ook van. Wij willen ook dat degene die dit veroorzaakt sluit hebben... Sluiten zich af direct en aan bij de vuilnisbelt argument. Waarvan wij allang al in de krant het verhaal hebben weerlegd. Dat die vuilnisbelt was al 6 jaar dicht voordat het middel op de markt komt. Dan denk ik van Caroline, kom op. Laat je nou niet in met dat soort lulkoek-argumenten. Maar kom gewoon op voor die boer die wel goed werkt. René, hoe is dat dan met jou? Hè? Maar Caroline van der Plas die zoekt ook de publiciteit daarmee. Die gaat hier in de regio dan ook op de koffie bij een bollenteler. En toen zei ze ook van... als je ziet hoeveel inspanning die bollentelers leveren om duurzaam te werken... en je wordt telkens neergezet als een gifspuiter... dat is niet eerlijk en een vals frame. Ja. Wat denk jij dan? Ja. Hoe komen die middelen dan in het water? Ja, maar wat denk jij daar, René? Wat ik ervan moet denken? Nou, ik denk... het is een beetje hetzelfde als Tour de France. Ze zeggen, ja, er wordt geen doping verkocht. Dus dat kunnen ze nooit gebruikt hebben. Snap je het idee? Ja, gelooft het dus niet. Ja, jarenlang zeiden ze dat, ja. Ja, dat doen ze absoluut niet. Nou, zo staat ze te praten. Terwijl we weten, in de praktijk... Dat het wel is het totaal anders. Maar René, wat doet het dan met jou? Want jij wil biologisch delen. Jij wil dat niet gebruiken. Kijk, kan ik uitleggen. Frank en ik zijn ook... Wij spreken veel jongens uit de sportwereld. Ja. Ik heb ook wel eens wielrenners gesproken. Ja. Die zeiden van ja, ik wilde eigenlijk ook geen doping gebruiken. Maar iedereen deed het. Ja, het moest nou, die dynamiek ben ik wel achtergekomen, ja. Er zijn mensen die benaderen van je moet je mond houden. Oh. Maar die zitten ook van achter van ja, daar moet je maar niet over praten. Ja. Maar dus jij krijgt te horen van... De parallellen met doping, die kan je wel... Wat krijg jij dan te horen? Mensen die dat letterlijk tegen jou zeggen? Ja. Ja. Maar hoe gaat het dan? Dat vind ik eigenlijk. Word je dan ook een beetje bedreigd of zo, René? Of is dat een beetje op een niet zo leuke toon? Niet zo'n leuke toon, nee. Maar die gesprekken maak ik altijd af. Daar kom ik op terug. Zeg, anders gaan we een keer rustiger op me zitten. Ja. Daar ben ik niet. Het probleem bij mij is ook... Je hebt een residuanalyse. Sierteelt, dat hoef je voor... Dat is geen voedsel. Dus dat wordt niet gecontroleerd voordat het naar de supermarkt gaat. En eten wel. En daarom zitten die middelen... Is het binnen in het voedsel is het veel moeilijker... Vind ik echt een probleem. Maar nee, weet je wat ik niet zo goed snap? Dit middel is verboden sinds 1998. Dus zo'n 25 jaar is het gewoon verboden. Hoe komen die mensen aan dat middel? Ja, alles is te koop. Ja, het is hetzelfde als met doping, met drugs, met noem het maar op. Er is toch een manier om een markt. Ja, maar dus volgens mij zijn die rapporten ook... Het is verboden om te gebruiken in Europa. Maar het produceren van die middelen is niet verboden. Nee. Dus, als je produceren, kun je er ook aankomen. Ja, tuurlijk. Ja. Want als er bijvoorbeeld ergens anders in de wereld... dat middel wel nog toegepast mag worden... dan wordt het geproduceerd, verkocht. En dus komt het ook uiteindelijk weer hierheen. Oké. Het verdienmodel inmiddels van verboden bestrijdingsmiddelen verhandelen... is €70 per kilo. Dus... En de pakkans is lager en de straffen zijn lager. Dus je bent eigenlijk een sukkel als je nu als crimineel nog in drugs gaat handelen. Want de pakkans is hoger, de straffen zijn hoger. Ja. Maar het verdienmodel in handel van verboden bestrijdingsmiddelen... Ja, dat is een veel lucratievere business inmiddels. Ja. Maar goed, jullie hebben een handhavingsverzoek ingediend bij het waterschap. Ja. Want die gaan uiteindelijk over de waterkwaliteit. In de schriftelijke reactie laat het waterschap weten... dat die data nog eens grondig gecontroleerd worden. Ook zeggen ze inderdaad, waar jij net al over vertelde... het vrijkomen van de stof als gevolg van historisch gebruik... sluiten wij niet uit. Nou ja, goed. Ja. Dat maar lijkt mij inderdaad ook wel... Het feit dat het waterschap nu zegt dat ze hun data nog moeten controleren. Hallo, wat gaat er dan niet goed? Ja. Waarom hebben zij niet... Waarom moeten wij als MOB de eigen data nog eens controleren? Ja. Maar waarom komt er dan nu pas actie als wij, de kritische burger... vanuit Mobilization for the Environment, een handhavingsverzoek op tafel ligt? Die metingen zijn al gedaan in 2022. Waarom heeft het waterschap niet zijn verantwoordelijkheid gepakt? Waarom gaan zij nu pas, zeggen ze, ja, we hebben de NVWA op de hoogte gesteld. Dat hadden ze al lang al moeten doen. Nou, ja. Het waterschap is net... Ik zie twee beren broodjes smeren. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat verwijt ik het Hoheemraadschap in dit geval. René, heb je er nog wel lol in met de appels en de peren? Ja, ja. Ja? De oogst was goed dit jaar. En lekker. Ja. En lekker. Nou, dat is in ieder geval een positieve noot om op te eindigen. Ja. Ja. We houden het dossier in de gaten. Bedankt Jantine Leeflang namens milieuorganisatie MOB... En René van der Aarde, biologisch fruitteler hier in West-Friesland. Ja, en terug bij de microfoon is onze man Jorn ten Dam... die de Odo zou gaan verzorgen. Ja, hebben we net al een Hij heeft inmiddels de drie tequila op om even de scherpe randjes eraf te halen... maar hij zit toch terug met zijn vervolg op zijn ode op Midwoud. Ja, ik weet al wat het misging. Datgene wat ik had voorbereid op het laatste... dat was toch nog iets negatiefs over Midwoud. En ik dacht, ik sloeg dicht, omdat kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Het is gewoon een schitterende plek, dat is het. De mensen daar zijn schitterend. En kom vooral een keertje een patatje eten bij Café de Post. Meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Dankjewel. Jorn ten Dam met zijn ode aan Midwoud. En Joey Vriend, die staat klaar met zijn gitaar. Wat fijn dat je er nog steeds bent, Joey. Ja, vind ik ook. Wat ga je nog spelen? Someone. Het is van mijn eerste officiële album. Die is bijna 4 jaar terug uitgebracht. Someone. Someone. En Joey, wie is die someone? Ja, het gaat eigenlijk niet echt over een meisje, zoals altijd, bij elk liedje. Over een jongen kan ook. Kan ook, over een jongen inderdaad. Maar het gaat nu over het leven en over dat niet altijd alles loopt zoals je wil. En dat je dat soms ook moet accepteren. Okay, ja, duidelijk. Dat is ook wat het leven is, hè? We gaan naar je luisteren. Joey Vriend, met Someone. Ik vind het trouwens super tof dat ik hier mag zijn. Nogmaals, dankjewel. Someone dreams of someone. Someone else gets left behind. Someday this way is easier when someone slips your mind. Someone dreams of someone. Someone else gets so confused. Someday this way is easier for the trust that's been abused. Someday this way is easier when someone slips your mind. Granted, some things must be deserved. Someone someone, or sometimes of little words. Nothing's ever quite as easy, nothing's ever how it seemed, when you first thought it to be, when you woke up from your dream. En mocht je nog niet genoeg hebben van zijn muziek, op 10 mei speelt Joey Vriend live in de Oude Kerk van Hoorn. Dankjewel, Joey. Ja, en wij gaan snel naar de Rotterdamse Kuip. Want daar speelt Feyenoord tegen Heracles Almelo. Mark Kloostra, hoe is de sfeer in de Kuip? Ja, ze worden wat rustiger. En dat komt omdat de grote kansen voor Feyenoord een beetje uitblijven. We zijn halverwege de eerste helft, waarin het eenrichtingsverkeer is. Dat wel, richting het doel van Heracles-keeper Michael Brouwer. Misschien is het beste voorbeeld daarvan wel dat Nijhuis net heel boos werd op Kelvin Leerdam. Omdat hij treuzelde bij een inworp. Je zag aan zijn handgebaar 1, 2, 3. Van dit is nou al de derde keer dat ik jullie moet waarschuwen voor tijdrekken. De volgende krijgt geel. En we zijn pas 23 minuten onderweg. Dus Heracles maakt het wat dat betreft best wel bont. Nu proberen ze zelf aan te vallen. Doen ze in de as van het veld. Is een goede kaats van Bruin. En dan via Limbombe gaat het naar de linkerkant. Daar staat Rooske. 10 meter voor de achterlijn. Zet voor en die bal gaat maar net voor het doel langs. Wellenreuter was uit positie. Hoornkamp probeert hem daar binnen te glijden. Maar komt niet net niet aan de bal. Claimt dan ook nog eens bij Nijhuis dat hij geblokt werd. En dat hij wellicht recht heeft op een penalty. Maar hier was Heracles ineens razendsnel in de omschakeling. En ook razend gevaarlijk met die voorzet die tussen de verdediger en de keeper valt. Maar Hoornkamp kan er net zijn voet niet bij zetten. Ja, zou wat geweest zijn in minuut 24. Dat juist die ploeg uit Almelo die het zo moeilijk heeft op voorsprong was gekomen. Want wat hebben ze het moeilijk als we kijken naar de stand. Ze moeten echt uitkijken dat ze niet in de nacompetitie terecht gaan komen hoor. 14e staan ze. En nog maar 2 punten boven Excelsior. En ook maar 2 punten boven de nacompetitie waar RKC staat. Want die hebben natuurlijk gewonnen gisteravond. Dat was slecht nieuws voor Erwin van der Looy. Het goede nieuws voor van der Looy is dat het nu nog 0-0 is. En dat we toch al 24 minuten onderweg zijn in Rotterdam. Zo is het. Bas Nijhuis, die komt er Enschede en die gaat nooit een penalty geven voor Heracles, denk ik. Nou, denk jij wel? Nee. Goed, dankjewel Mark Kloostra. Straks weer. Het was in de 13e eeuw, in het jaar 1272... dat graaf Floris V de West-Friese voor het eerst aanviel. Het doel van de graaf van Holland was om zijn territorium uit te breiden en om de moord op zijn vader te wreken. Ja, Floris V liet uiteindelijk een aantal burchten bouwen om de West-Friese eronder te houden. Een kasteel Radboud, 10 minuutjes lopen hier vandaan, is de enige burcht die is overgebleven. Daar ben je als kind toch wel eens geweest? Ik ben als kind wel eens op kasteel Radboud geweest. En toen, jij vertelde dat je toen ook een klein riddertje hebt. Ik vond het geweldig, kasteel Radboud. Dat is, toen kreeg je dan niet zo vaak wat, hè? Frank, we hebben het hier over de jaren 80. Ja, kreeg ik in Donker Twente. Een heel klein riddertje kreeg ik toen. Ja. Die stond onder Radboud. Ja. En waar is dat riddertje nu? Dat ben ik kwijtgeraakt. Dat is een van de grootste trauma's uit mijn jeugd. Maar dat geldt terzijde. Nou goed, over die tijd en over de strijd tussen graaf Floris en de West-Friezen en de rol van kasteel Radboud. Praten we met Paulette Kooijman. Zij werkt als conservator op het kasteel. Van harte welkom, Paulette. Dankjewel. Ja, graaf Floris V. Ja. Wie was dat? Graaf Floris V is de zoon van Willem II. Hij is de laatste in een telg van graven van Holland. En zijn vader was eigenlijk een belangrijke politieke speler in Europa. Willem II was Rooms koning. En stond vlak voor zijn overlijden genomineerd om keizer van het Heilige Roomse Rijk te worden. Kijk. Dus dat maakte hem een grote speler. Die stond in pole position, maar yes. Die is vermoord. Die vader, Willem II, die is vermoord. eigenlijk vlak voordat hij dus door die Westfriezen gekroond zou worden, wilde hij toch nog even dat nare West-Friesland veroveren. Ja, ja. Ja, zeg maar eerlijk hoor, hij een rotgebied. Hij hier naartoe. Zijn heel vervelend hier. Hij hier naartoe zakt met zijn paard door het ijs, wordt door de West-Friese opstandelingen wordt zeg maar veroverd en vermoord. En op het moment dat ze merken wie het eigenlijk is, schrikken ze daar nogal van. Ja. En ja, in hun paniek verstoppen ze hem in Hoogwoud. Oké, okay, en dan komt van het verzet. En dan komt zijn zoon, ja, die is Floris, die komt anderhalf. Hier. Ja, die is dan nog maar anderhalf. Ja. Had hij weet van het verhaal van zijn vader? Ja, zeker. Ja, dat was wijd en zijd verbreid. Ja, want hij komt dan later, komt Floris de Vijfde hier naar West-Friesland toe. Hij moet wachten tot hij 18 is. Ja, wacht tot hij 18 is, maar dan komt hij hier om die Friezen aan te pakken. Is dan ook wraak nemen voor de moord, de laffe moord op zijn vader? Is dat een motief? Het is één van de motieven. West-Friesland is belangrijk in politiek opzicht. Het is ook een soort erekwestie. Het is een gebied wat de hele tijd een beetje wel niet onder de graven valt. Mm-hmm. Ik vergelijk het altijd een beetje met de Asterix en Obelix. Heel Noord-Holland, nee. Eén gebiedje klein blijft dapper weer staan. Ja, ja, ja. En dat steekt. Daarnaast is West-Friesland ook gewoon een goed veeteeltgebied. Ja, dus een gebied waar wat te halen viel. Ja, daar kun je goede aardappels telen, ja, bijvoorbeeld. Blijkt, ja, lijkt maar wel allemaal in 1 kilometer om de kerk heen. Ja, dat is niet lekker. Dat is ook West-Friesland. Maar even de West-Friezen van toen, wat was dat voor volk? Een onafhankelijk volk. Ja? De Friezen aan zich hebben ooit een rijk wat van Duitsland tot aan België loopt. De hele kuststrook. Dat zijn volkeren die zich niet onder een leider scharen. Die hebben stamhoofden, ja. Die hebben belangrijke families. Maar die zullen zich niet zo snel verenigen onder één grote koning of leider. Nee, precies. En dat kan ook omdat dat gebied geografisch lastig toegankelijk is. Ja, precies. En die laten zich niet onderwerpen. Ja. En die West-Friezen zijn eigenlijk nog steeds Friezen. Mm-hmm. Het heet niet voor niets nog steeds West-Friesland. Ja. Maar die raken een beetje het contact met Frisia zeg maar, kwijt. Omdat het IJsselmeer, toen nog Almere, de zeespiegel stijgt. Je kunt niet meer vireljeppend naar de overkant. Nee, zeker niet. Dus dat gebied wordt wat geïsoleerder. Maar nog steeds helemaal geen zin om de grafelijke macht te accepteren. Oké, maar dan komt die graaf Floris de Vijfde. Die is dan 18, hè? Die is nog een jonge snaak. Maar die komt hier naartoe en die wil die Friezen de onderwerpen hier. West-Friezen, West-Friezen moet je erbij zeggen. Lukt dat meteen? Nee, bij zijn eerste twee pogingen probeert hij het over land vanuit Alkmaar. Vanuit twee kastelen die daar liggen. En hij wordt eigenlijk steeds teruggeslagen door die West-Friezen die een soort guerrilla-techniek volgen. Aanvallen terugtrekken in een gebied waar zij zich heel goed de weg weten te vinden. En waar hij met zijn zware manschap het gewoon veel lastiger heeft. Oké, maar hoe krijgt hij het uiteindelijk wel voor elkaar dan? Door een andere tactiek te kiezen. Door uiteindelijk over zee bij Weidenes aan land te gaan, waar een kleine Friese versterking ligt. Bij verrassing eigenlijk. En dan kan hij in één keer doorstoten naar Hoogwoud. Er ligt een zandrug van Weidenes richting Hoogwoud. En daar kun je dus met je zware manschappen wel goed overheen. Ja. En dan weet hij het eigenlijk te veroveren. Nou is hij in die periode dus ook die dwangburg te gaan bouwen. Ja. Waaronder ook kasteel Radboud in Medemblik. Mooi kasteel. Kreeg hij is wel wat genuanceerder ondertussen. Ja. We noemen hem nu Floris de Refurbisher. Omdat hij, het was al een oud kasteel die een beetje opgelapt is. De kastelen bij Alkmaar zijn al door zijn vader gebouwd. Die zijn door hem uitgebreid. Mm-hmm. We vermoeden dat bij Weidenes lag een versterking. Bij Radboud wellicht ook, want Medemblik is een strategisch belangrijke plek. Ja. Dus we denken dat hij voort heeft gebouwd op een Friese versterking. En het kasteel dat hij echt zelf in West-Friesland heeft neergezet is de Nieuwe Doorn bij Schagen. Oké. Maar kasteel Radboud, dat is er nog. Ja, want al die burgen zijn namelijk allemaal verdwenen. Waarom is Radboud er nog? Toeval. Ja, is dat puur toeval? Ja, in die zin, het is niet aangevallen. Ja, het is een keer aangevallen geweest, maar het is nooit beschadigd geraakt. Het heeft altijd wel een functie gehad voor de stad Medemblik. Ook toen het geen strategische functie meer had. Het is de schutterij heeft er gezeten. Het is een tijd lang kerk geweest. Ja. En het heeft ook wel op het punt gestaan om te verdwijnen. In de 19e eeuw was het een ruïne vrijwel. Geen belangstelling. Toen kwam de hernieuwde belangstelling voor monumenten van Nederland. Ja. En is het last minute gerestaureerd. Nou, gelukkig is het er nog. Zeker. Nou heeft die Floris, die heeft hier burchten aan laten leggen. Wegen. West-Friese omringdijk. Gaf die Friezen ook een stukje land vaak. Hè? Ja. Die arme boeren en zo. Hoe wordt er eigenlijk nu, al die jaren later, hoe wordt er op hem teruggekeken? Was die oké of niet? Ja, ik vind hem een briljante stratege. In die zin dat hij ook elke keer zo slim is om de bevolking die aanvankelijk tegen hem is te paaien met landrechten, grondrechten of stadsrechten. Ja. En op die manier weet hij eigenlijk toch nog steeds ervoor te zorgen dat ze hem sympathiek gaan vinden. Ja. Hoe men nu tegen hem aankijkt, ja, het wordt altijd een beetje overschaduwd door de Floris van de tv-serie. Ja, precies. Rutger Grauwer. En daar ziet iedereen meteen over. Maar dat was ook een geweldige serie natuurlijk, ja, hè? Dat is iets voor mijn tijd, maar ja. Dus ja, ik vind het een hele interessante figuur. En het verbaast mij dat er nog niemand ooit heeft nagedacht over een film of een serie over de beste. Ja, precies, ja. Wat is er in het kasteel, wat overigens tegenwoordig een museum is, nog veel te zien over de aanwezigheid van Floris? Op dit moment hebben wij een tentoonstelling die heet Omringd door Kastelen. En daar hebben wij die 5 kastelen rondom West-Friesland gereconstrueerd. Ja. Ook met panoramatekeningen. En daar leggen we ook uit dat een kasteel niet alleen maar een fort is, maar dat het een centrum van grafelijke macht is, dat er recht wordt gesproken, voorraden gehouden. Het is echt een distributiecentrum voor het geheel. Dus meer functies dan alleen maar fort. Ik heb nog één vraag, hè. Verkopen jullie nog van die kleine poppetjes van Radboud? Nee, ik had eigenlijk gehoopt dat je hem nog had. Nee, ja. Lijkt me wel een leuk souvenir eigenlijk. Ja, nou ja. Paulette, misschien kan je een oproep doen dat jij toch mensen spreekt uit de buurt. Want je zou Erik echt heel gelukkig maken met zo'n heel klein... Bij deze, iemand. Ja. Ik kan de oud-beheerder nog vragen. Ja, heel graag. Van 10 was die. Paulette Kooijman, conservator van Kasteel Radboud in Medemblik. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Ja, Mark Kloostra is er gescoord in de Kuip bij Feyenoord Heracles. Ja, zeker. 1-0 voor Feyenoord. Ruim een half uur onderweg. En het was zo'n mooi doelpunt. Het doelpunt zelf misschien niet, maar de assist die geen assist was. Maar een overstapje van Geertruida. Zo ontzettend fijn. Het doelpunt is gemaakt overigens door Jankuba Minte. Maar de paas voor het overstapje was ook al heerlijk van Ivan Nusec. Met buitenkant schoen. Die paste precies. En Geertruida had in zijn rug gezien dat Minte daar vrij kwam. En toen stapte hij zo fijn over de bal. Ja, soms kan... is voetbal zo mooi. En dat was bij deze aanval van Feyenoord. Daarna was het een koud kunstje voor Jankuba Minte om die bal met binnenkant voet langs Brouwer te schieten. En daardoor staat Feyenoord na ruim een half uur dik en dik verdiend met 1-0 voor. Want het was een richtingsverkeer in de Kuip. Hoewel Heracles ook 2 momentjes heeft gehad. En ik vroeg me voor de wedstrijd nog af of Feyenoord zich wel kon motiveren om tegen dit laag geclasseerde Heracles te voetballen. Hier gaat Jiménez met de 2-0. Nee, hij schiet hem naast. Hij stond overigens buitenspel. Hele fijne paas ook weer. Nu van Minte. Die zet daar Jiménez vrij voor de keeper. Op penalty stips een beetje. En met links schiet hij de bal een half metertje naast. De vlag is omhoog. Dus als het doelpunt wel, als die bal er wel had ingezeten, dan was het juichen voor korte duur geweest. Maar weer een fijne Feyenoord aanval. En klaart eigenlijk al mijn onkunde en mijn wetenschap dat ik dacht Feyenoord is misschien moeilijk te motiveren nadat ze vorige week 2-2 speelden tegen PSV. Titel weg, vlak daarvoor uitgeschakeld in Europa. Ja, dan moet je maar zien op te laden. Nou, vooralsnog is er niets aan de hand met de ploeg van Arne Slot. Hij heeft zijn werk goed gedaan, want Feyenoord is heel goed aan het voetballen tegen Heracles. Hij staat dik en dik verdiend na 34 minuten met 1-0 voor. Heerlijk doelpunt. Mark Kloostra, thank you so much. Ja, we zijn in Medemblik, West-Friesland. Nationale volkssport nummer 1 is hier misschien wel kolven. Kolven? Ja, dan heb ik het niet over het ledigen van de borsten, maar over een andere balsport. Raar opmerking, Frank. Ja, is het ook. Maar kolven, dat is een stokoude sport. En in Andijk, dat is een dorp hier in de buurt, werd deze week het Nederlands kampioenschap kolven gehouden. Ja, en dat is echt een kolfje naar de hand van onze verslaggever Roos Beentjes. Zij toog naar Andijk en stelde daar paal en perk. Want de eerste klap is immers een daalder waard. Ja, nou, laat maar gaan luisteren. NK Kolven. Een groot speelveld in het midden van dorpshuis Cultura in het West-Friese Andijk. Dat is de arena waar het vandaag allemaal moet gebeuren. Hier worden de Nederlands kampioenschappen kolven gehouden. Dames en heren, ik heet jullie allemaal van harte welkom hier. Er komt net een kikker in mijn keel. Erg is dat. Namens de organiserende verenigingen onder ons... En aan de zijkanten zit het vol met spelers die straks nog moeten, hè? Oh ja, de hartslag gaat fors omhoog, hè? Gezonde wedstrijdspanning, dat is heel goed. Hebben jullie nooit dat mensen een beetje gek opkijken als jullie zeggen van wij gaan kolven? Altijd. Ze zitten altijd gelijk aan die tieten te knijpen van kom maar op. Maar je moet ook kolfsport zeggen. Dan snappen de mensen veel beter dan dat je alleen maar kolven. Wat is nou kolven? 10, 7, 5. Ik loop hier even naar Anja en Marjan. Die zijn van de damesgolfclub De Vrouwenkliek. Anja, ik zie een veld met allerlei lijnen en twee palen die een beetje scheef staan. Hoe speel je golf? Om even de basis te begrijpen. Nou, met een bal en een kliek. Dit is de kliek. Dat houdt een hout en ijzer aan de onderkant. Het lijkt een beetje op een hockeystick. Ja, dat doet het ook wel. Maar ja, dit noemen we dus een kliek. De bal ligt op de grond. Je gaat staan en je probeert met die kliek die bal naar de andere kant te brengen. Of naar de paal. Dat is het belangrijkste. Is het moeilijk? Je moet het eigenlijk doen, hè. Want als je het zo ziet, dan denk je van, stel dat voor. Maar Marjan, er zijn heel veel Noord-Hollanders hier. Het is echt een West-Friese sport. Ja. Is het dan nog wel echt een Nederlands kampioenschap? Ja, ja. Wij zeggen dus, het is een wereldkampioenschap. Ja. Ja. Beste van Noord-Holland, beste van Nederland, beste van de wereld. Ja, vinden wij van wel. Ja. 1. Dat was niet een hele goeie, of wel? Nee, dat is geen hele goeie, hoor. Je moet eigenlijk de 12, wij noemen dat ook wel vol, slaan. En een 1 is het begin. Poedel! Markeur Harry zit hier aan de zijkant. Als markeur ben je eigenlijk een soort scheidsrechter. Je bent een soort scheidsrechter. Je markeert de ballen. En het is best wel geconcentreerd. Er is geen VAR, dus we kunnen niet meer terugkijken. Dus dan roep je ook de punten. En als het mis is, dan roep je poedel. Poedel? Nou ja, dat je dus de pen gemist hebt of de paal gemist hebt. Dan is het een poedel. Misschien dat daar ook wel het woord poedelprijs vandaan komt. Ja, want u zegt poedelprijs. Maar volgens mij komen er nog veel meer spreekwoorden en gezegden uit de golfwereld. Ja, je hebt een kolfje naar je hand zetten, paal en perk stellen. En volgens mij, kolven is natuurlijk begonnen in de 17e eeuw. En ook het woord broodkolver komt daar vandaan. Want vroeger hadden de mensen natuurlijk niet zoveel te besteden. Dus ik denk dat ze toen in de 17e eeuw prijzen hadden als een stukje brood of een stukje spek of worst. De punten. Martin sloeg 21 bij de 48 is 69. En daar komt hij. John sloeg er 55 bij de 56, 111. Cor Bakker, voorzitter van golfvereniging Onder Ons uit Andijk. Ik zie best wel veel grijze kopjes in de zaal. Is golf een seniorensport? Nou, dat is het wel geworden. Geleidelijk aan zijn de laatste jaren wat banen dicht gedaan en wordt het een steeds beperkter sport. En dat is gewoon jammer. Ben je wel eens bang dat golf gaat uitsterven? Nou, bang is misschien niet het goede woord, maar ik acht het niet uitgesloten dat er tekortverenigingen overblijven. Maar iedereen is welkom om het te gaan doen. Dus als er ergens in Limburg mensen zijn die zouden willen gaan golven, dan is de Golfbond en ook wij graag bereid om wat hand- en spandienst te verrichten om daar een vereniging overeind te zetten. Oh, eerst eventjes heb ik hier iemand die graag even een paar slagen wil doen. Anja, ik mag het zelf proberen van jou. Dus dan lig je de bal hier bij de lijn. Door je knieën. Een beetje golfachtig. Ja, niet te hard. Ik heb er heel weinig vertrouwen in. Het is een heel licht bal. Is dat te hard? Ja. Oké, iets harder. Zo. Oh. Moet je kijken. Ja. Maar Ellen, dat is een goede score, toch? Ja. Nou, misschien toch nog een beetje talent. Ja. Ja, toch nog een beetje talent. Een reportage van Roos Beentjes. Maar ik vond het echt heel leuk. Ik hou ook van een radiosport waar je echt helemaal geen idee hebt waar het over gaat. En dat inderdaad. Erik Dijkstra, 54 uit 58. Ja, ik vond het schitterende reportage. En poedelprijs, weet je. Maar in golven hebben ze het over een birdie. Ja, in Westen, dat heb je dan over een poedel. Ik zit nu alles te lezen op de Wikipedia over golven. En men zegt hier zelf, met warme ballen en een stevige kolf speelt men het best. Ja, nou goed. Je hebt dus inmiddels ook verstand van golven. Ik wel. Kim Holland wil meer vrouw op straat. Kim Holland. Ja, dat snap ik wel. Leuk om die weer eens te horen. Ja. Ja, maar Frank Evenblij, serieuze zaken. Want het is uitermate triest gesteld met de stratenkaart van Medemblik. We hebben hier de hele dag rondjes gereden. Maar de Emma-laan hebben ze hier en dan houdt het op. Verder is er geen enkele straat vernoemd naar een vrouw. Het is ongelooflijk. Het is de oudste stad van West-Friesland. Helemaal niks. Je zou toch denken dat de Medemblikse geschiedenis wel wat boeiende vrouwen gehad had moeten hebben. Zou je zeggen. Ja. Maar gelukkig is de redacteur Els Knapen, voorvechter van Vrouwenstraten, weer bij ons aangeschoven. Ja. Els, vertel het ons. Welke vrouw in Medemblik verdient een eigen straat? Nou, ik heb echt een waanzinnig figuur gevonden die een verfilmenswaardig leven heeft geleid. Vertel het. Maria Termetele, dochter van een simpele Amsterdamse bakkersknecht. Nooit van gehoord. In 1748 schrijft ze het boek met de geweldige titel, hou je vast, de wonderbaarlijke en merkwaardige gevallen van een 12-jarige slavernij van een vrouwspersoon genaamd Maria Termetele, woonachtig tot Medemblik. Een hele aardige titel. Dat is een titel, hè? Een autobiografie van een zogenoemde christenslavin uit Medemblik of all places. Maria was 13 jaar toen ze besloot, ik smeer hem. Pa heeft schulden, ma is dood, dus ik moet mijn eigen boontjes gaan doppen. Eerst gaat ze als dienstmeisje aan de slag. En als ze 21 is, vertrekt ze door een luchtige geest gedreven op avontuur. Dwars door Frankrijk reist ze zo de Pyreneeën over naar Spanje. Maar anno 1725 is het voor een vrouw natuurlijk levensgevaarlijk om zo te reizen. Dus zij verkleedt zich in manskleederen. En het gaat nog verder. In Spanje meldt ze zich zelfs aan als dragonder bij het leger. Weet je wat dat is? Nee. Nou, ik heb wel eens vechten als een dragonder. Nou, dat is een vechtende vent te paard. Ja. Dus, ja, en zo'n mannelijke militair die verdient natuurlijk een stuk beter dan zo'n dienstmeisje. Dus Maria had het goed gezien. Ze wordt helaas wel snel ontmaskerd, reist verder Spanje door en trouwt met een kapitein, Klaas. Kapitein Klaas. En dan op volle zee slaat het noodlot toe. Hun schip wordt gekaapt. Marokkaanse kapers enteren het schip. Die maken Maria en haar man tot slaaf. En Maria is beeldschoon, echt door een ringetje te halen. Dus die ruige kaper die denkt, ik kan wel eens een wit voetje halen als ik de sultan deze prachtige deerne schenk voor in zijn harem. Oh. Want de sultan van Marokko die had een behoorlijke harem te vullen. Andere tijden. Aangekomen in Marokko legt haar man helaas al gauw het loodje. Maria die overleeft de barre reis en zij wordt aan de sultan voorgeleid. Zij denkt, ik wil niet in die harem, dus ze gaat zich snel weer verkleden, doet oude vodden aan, zelfs een pislap bindt ze om, maakt zich zo onaantrekkelijk mogelijk. Een pislap, ik bedenk dit niet. Wat is een pislap? Nou, ik denk gewoon voor oorlogs wc-papier. Gewoon een lap om pis af te vegen. Pislap. Maar helaas, die schoonheid van Maria die komt overal doorheen. De koning, de sultan, die valt onmiddellijk in katswijn. En Maria die krijgt, zo schrijft ze later, vanuit Medemblik dus, te horen, voeg je bij mijn haren? En zo niet dat de koning mij zouden verbranden en het vlijs van mijn lichaam doen nijpen en mij met alle tormenten doen sterven. Oftewel, de harem in of sterven. Maar Maria is een christenvrouw die denkt, ho, aan mijn lijf geen harem. Dus die gaat liever dood, zegt ze ook tegen de sultan. Nou, die vastberadenheid en die onverschrokkenheid die maakt zulke grote indruk op de sultan dat hij er vrij uit laat gaan. En hij heeft nog meer bewondering voor Maria, ook vanwege andere eigenschappen. Vertelt haar biografe Laura van den Broek. Maar ze sprak ook nog een keer haar talen, dus ze kon goed communiceren. Ze was wereldwijs, dus ze had heel wat te vertellen. Zelfs een van de sultans die zag haar ook als een geleerde. Eigenlijk mocht hem op een gegeven moment onderwijzen in sterrenkunde en biologie. Hij nam haar veel serieuzer dan zijn eigen geleerde. Het was me er eentje. Ze was niet op de mondje gevallen. Het was me er eentje, ja. Zeker. Maria. En dat voor een dochter van een bakkersknecht. Ja. Dus ze heeft zich Spaans-Arabisch geleerd, ontkomt aan die harem, dwingt toestemming af om met een andere Hollander te trouwen, ook een slaaf, Pieter, uit Medemblik. En krijgt van de sultan toestemming, begint met hem een speciale slavenkroeg. Nou, het is een heel verhaal. Een kroeg voor slaven, waar ook de sultanszoon gezellig een pintje meedrinkt. Ze ontsnapt aan de pest. Er worden benen van het vee opgegraven om te vermalen en met water aan te lengen om maar iets voedzaams binnen te krijgen. Zo erg was het. En Maria marcheerde bovendien rond met een pistool op de heup. Ze weet een vuurgevecht van struikrovers te winnen. Zelf schrijft ze later koeltjes, alles valt mee als men zonder vrees door het leven gaat. Wat een geweldige vrouw is dit, ja, zeg. Hoe dapper kun je zijn, toch? Uiteindelijk kan Maria zich met haar man en kinderen laten vrijkopen en kunnen ze eindelijk terug naar Medemblik, waar ze die biografie schrijft. En als haar man en haar kinderen vroegtijdig sterven, dan denk je, ja, weet je, nog zo'n dreun, dan ga je kniezen. Nee, Maria vertrekt gewoon op een nieuw avontuur naar de Kaapkolonie, waar ze vermoedelijk is gestorven, want sindsdien is het spoor naar haar bijster. We gaan nog heel even naar Laura, de biograaf, die vertelt wat ze nou het meest bewondert aan Maria. Ik denk haar vindingrijkheid en haar onverschrokkenheid. Ja, die vind ik echt super, super, super stoer. En zeker in die tijd en als vrouw alleen. Ja. En ze weet dat prachtig te verwoorden. En dat voor een dochter van een banketbakkersknecht uit Amsterdam. vind ik dat echt buitengewoon knap. Ja, wees trots op een vrouw als Maria te Metelen. Ja, wees trots, Medemblik, of zoals de krant schrijft in 1958. Wij wensen de regeerders van het Westen de levensdeur van Maria ter Metelen toe. De vrouw die in het grootste gevaar en bij de grootste ontberingen nooit de moed verloor. Die vrouw die verdient een straat. Dat bedoel ik. Wij willen in Medemblik een Maria ter Metelenstraat. En gauw. Zo is het. Dankjewel, redacteur Els Knapen. En wij gaan vliegen terug naar de Kuip, want er is gescoord Mark Kloostra. Ja, en het is rust ook. Het doelpunt is gemaakt door Feyenoorder Jiménez. Op een fijne paas van Wiever met veel gevoel plaatst hij de bal achter de verdediging. Over de verdediging eigenlijk van Heracles. En toen lag de weg open voor Santiago Jiménez. Die liet de bal een keer stuiteren en schoot hem toen met links hard in de benedenhoek achter Michael Brouwer. 2-0 de voorsprong voor Feyenoord tegen Heracles. Dat nog wel een grote kans kreeg om er 2-1 van te maken. Rooske zag zijn inzet van een meter of vijf gepakt worden door Wellenreuter op de doellijn. Dat was een goede kans voor Heracles om het weer spannend te maken. Maar halverwege lijkt dat niet het geval. Want Feyenoord staat comfortabel voor met 2-0 tegen Heracles Almelo. Ja, op een bedrijventerreintje aan de rand van de stad Medemblik ligt uniek materieel uit de Tweede Wereldoorlog. Niet zomaar in de opslag, nee. Als het even kan, wordt het door een groep re-enactors echt gebruikt. Ja, en de grote trots van deze groep, een Amerikaanse M2 lichte pontonbrug. Oftewel een M2 pontoon bridge. Naar eigen zeggen het enige nog werkende exemplaar. Ja, hier aangeschoven is Dennis Kiekenbos, in het dagelijks leven technisch manager van het Oorlogsmuseum in Medemblik. Maar als het even kan, verandert hij in een Amerikaanse combat engineer. Ja, de trots van jouw club is dus die pontonbrug. Wat is dat precies, Dennis? Ja, goedenavond. Het is natuurlijk een bijzonder item en uniek op de wereld. En het is natuurlijk super gaaf dat we dat mogen inzetten om de geschiedenis te herleven. Maar wat is een pontonbrug? Een pontonbrug is eigenlijk een noodbrug die je neerlegt zodra de normale brug niet meer werkt. En je wil eigenlijk naar de overkant van de rivier. En er is geen andere mogelijkheid dan een tijdelijke brug neerleggen. Ja, een ponton. Is vaak in oorlog dat blazen de terugtrekkende troepen die blazen de bruggen op of zo? Ja, je wil natuurlijk optrekken. En een rivier is een natuurlijke verdedigingslinie. Je kunt wel een keer natte voeten halen, zeg maar. Maar je gaat niet zomaar naar de overkant van de rivier met je voertuig. En dan is een brug opblazen natuurlijk een hele makkelijke, want je blaast het weg over en je kunt niet zomaar door het weiland heen, want er ligt een rivier. Maar jullie hebben een groep re-enactors. Jullie spelen eigenlijk een stukje oorlog na daarmee. Als jullie dan die brug, zo'n pontonbrug opbouwen, hè, hoe snel gaat dat? Nou, het is natuurlijk het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, het verhaal van die engineers. En het mooie is eigenlijk dat we dat heel snel kunnen doen. En eigenlijk in een paar uur tijd kun je een brug bouwen van 20, 30 meter. En zelfs soms veel langer. Ja? Want het is een systeem wat toen de tijd zo doordacht is gegaan, dat je eigenlijk het heel makkelijk en heel eenvoudig als een soort Lego-blokjes in elkaar steekt. Maar in het kort, hoe werkt dat? Nou, het zijn houten boten. En van twee boten maak je één lange boot. Dan heb je een rijplaat, noemen ze dat. Nou, die is 4 meter lang. En die haal je uit de vrachthouten, leg je op die brug neer. Je pakt twee lijmklemmen en je bindt hem aan elkaar vast. En je bouwt zo door. Maar nu doen jullie dat wel en dan spelen jullie dat eigenlijk ook allemaal dingen na. Maar worden jullie niet wel eens raar aangekeken? Want je staat dan in één keer in vol ornaten, uitgedost als een Amerikaanse soldaat uit de oorlog. Het lijkt een beetje op oorlogje spelen. Ja, we zijn natuurlijk vanavond op een zondagavond hier in Medemblik. Maar we gaan natuurlijk altijd ter plekke, wat jullie natuurlijk ook doen. Ja. Alleen dan doen we ter plekke op historische locaties. Op bijzondere plekken waar een bepaalde herdenking is. Aan de overkant van het water ook een Duitse militair met een mitrailleur te schieten? Het is natuurlijk het herdenken van die engineers. En dat is natuurlijk gewoon super gaaf dat je dat mag herdenken. En dan gaat het er juist om jong en oud, om kinderen, volwassenen, te laten zien wat er toen gedaan is op die rivier. Ja. En dat is natuurlijk heel gaaf. En we denken ook wel eens van, joh, stel nou dat er nog een veteraan leeft en die uit Amerika hier komt, wat hij toen de tijd ook heeft gedaan, duizenden kilometers van huis weg, en dan langskomt en dan ziet dat we op diezelfde plek waar toen de tijd ook zijn brug heeft gelegen, dat nog nu nog een keer overdoen. Als eerbetoon. Als eerbetoon. En dat we dat verhaal, wat nu straks 80 jaar oud is, gewoon blijven herleven. En dan straks over 5 jaar nog steeds en over 10 jaar nog steeds. Want het is zo belangrijk. Ja. Volgende week, of weekend op Zeldenrust, dat is de thuishonk van de groep, hè, trainingsweekend voor de Wouwkrossing, de locatie van het Oorlogsmuseum. Dan kunnen mensen jullie ook daadwerkelijk in actie zien. Ja, we hebben een stukje levende display in het museum, maar er ligt ook een stuk van de betonbotenbrug. Ja. En we gaan dan actief bezig om te trainen met die buitenbommotor. Want het zijn natuurlijk 80 jaar oude motoren. En dat is niet makkelijk om daarmee te varen. Nee. Het is niet starten en lopen. Dus je moet goed oefenen met elkaar als groep. om dat materieel weer werkend te krijgen, testen en dergelijke. En, dan en, is en dat kan superleuk. Iedereen straks gaan zien. Hartelijk dank, Dennis Kiekenbos van Pontoongroep 4045 uit Medemblik. Dank je wel. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Michiel Peil, geboren in 1979 in Den Haag, groeide op in Hoorn. Was daar raadslid en wethouder. Werd op zijn 37e burgemeester van het West-Friese Drechterland. En is sinds september 2023 burgemeester van buurgemeente Medemblik. Welkom in de verhoorwagen, meneer de burgemeester. Dankjewel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nou, ik zit in de verhoorwagen, dus ik denk dat ik onderworpen ga worden aan een verhoor. Ja, de opperdoezerronde is de trots van Opperdoes. Ook van de burgemeester, nemen we aan. Hoe vaak staan de piepers bij u op tafel in de ambtswoning? Nou, een ambtswoning heb ik niet, maar ik eet af en toe wel aardappelen. Ja? En de opperdoezerronde komt daarbij ook wel eens kijken. Ja, en hebben ze dan de jas nog aan of de jas is uit? Nou, de piepers die zijn op een gegeven moment wel gejast, ja. Ja, toch wel, ja. Er gaan ook verhalen dat ook in Andijk, dat er ook opperdoezerrondes worden geteeld. Hoe treedt het gezag daar tegenop? Nou, tegen het telen niet, maar de Opperdoese rondes, dat hebben we net nog weer gehoord. Die zijn een kilometer rond de kerk in Opperdoes. Dus ja, daar moeten ze toch wel vandaan komen. Ja, en in de polder bij Venhuizen, dat ligt in uw oude gemeente Drechterland, is in het oppervlaktewater een heel gevaarlijk landbouwgif aangetroffen. Denkt u dan, dat is hun probleem? Nou, dan denk ik, als dat zo is, er is net gezegd dat dat spul verboden is. Nou, nog een keer verbieden gaat niet. Dus als dat zo is, dan zal dat serieus onderzocht moeten worden. Ja. Maar volgens mij staat voorop, en wat mij betreft blijft dat zo, dat wij in West-Friesland een fantastische agrarische sector hebben. Het grootste bollengebied ter wereld. Meer dan de helft van de groentezaden die in de wereld gebruikt worden, die komt ook uit West-Friesland. Ja. Dus dat staat voorop. Maar als de dingen niet goed zijn, dan moet het onderzocht worden. Maria ter Metel uit Medemblik had een leven een verfilming waard. Wij hoorden net het verhaal van onze collega Els Knapen. Wanneer komt er een straat of plein vernoemd naar Maria ter Metel? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk niet dat wij nu een straat over hebben die we morgen er even naar vernoemd kunnen hebben. Ik zal heel eerlijk zeggen, ik kende het verhaal niet. Ook de link met Medemblik niet. Ik vind het een fantastisch verhaal. Dus u gaat zich dus hard voor die maken. Gaan wij zeker meenemen in de overweging. Goed, meneer de burgemeester. Dank u wel voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Heel graag. Burgemeester Michiel Peil. En zo komen wij aan het einde van deze uitzending vanuit Medemblik. Frank Evenblij. Nou, zeker. Wat vonden we ervan? Ah, prachtig. Leuk om hier weer terug te zijn in de stad van het singeltje van de politie. Een lekkere opperdoes gegeten. Lekker, was een lekker aardappeltje, ja, toch? Ja, en ik vond het mooi. Ik kom nog graag een keertje terug. Ja, maar hoe voel je het verder? We moeten naar wel terug, nou, Amsterdam, ja, blijft toch ver rijden. Ach, ach, ach. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessguru en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsguru, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren.